ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سوره بقره کې د یو دیرشم آیات مبارکنا زموږ نوې درس ته وعلم آدم الاسماء تعلیم ورکړه والله فطرتي آدم علیہ السلام تد سنمن کل هاد طول ضروری وو ثم عرضهم به پیش کړیو دا سيزونا على الملائکه ملائک بانی فقال فرمایلی رب العالمین ملائک ته انبئونی خبردار را کای ما ته باسماء هؤلاء پنومونو د دې سيزونو ان کنتم صادقین کای ایت اسورشتنی اے الٰہ العالمین خپل خلیفہ آدم علیہ السلام پیدا کو اس داغوی فضیلت پا ملائکو ثابتی ناغی دا پارد علم لار اختیار کرے شوا ندی کلوی فضیلت دے دا علم لوی فضیلت دے دا علم چی اللہ دا علم شرعی پا ذریع دا علم پا ذریع دا آدم علیہ السلام غروال ملائکو بانی ثابت کو دلتوی وعلم آدم الاسماء کلها تعلیم ورکڑ و فطرتی آدم علیہ السلام تعالی دا سنومن اٹھولو دی ٹھولو نس مراد دی دګور یو پیغمبر تا یو بادشاہ ته چې د کم علم ضرورت نه ورته ورکو دي کې باج علماو غن اقوال ذکر کړي چې دا الاسماء كلها نس مراد دي نسو کوئی صفات دا شیا او خواص دا غي امام روح المانی وی والحق عندي ما عليه اهل الله تعالى وهو الذي يقتضيه منصب الخلافه الذي علمت وي حق خبر زما پنيز هغه چې پاغه باندې ټول الله والدي چدا هغه علم چې تقاضای کوله هغه منصب او مرتبه د خلافت لکه څنګه مخکې وای تعالی پته ولګی د چې الله رب العزت آدم علیه السلام نه خلیفہ جوړولو نو یو خلیفہ ل چې د څومره علم ضرورت هی اورته الله ورکو. د پیغمبر علم د نور ټول خلقو نه ډیر وی لګتا سو ګورئ مونږ ژوند تیر او الله مونږ ته د ژوند علم را کړي چې دا پیاله دا ادا کاسه دا د روټۍ دا د وبدي د اسمان دې د ازمکه دا د دانوم دې د دې شي دا فائدہ ده. نو یو عام سړی ته الله څومره علم ورکړي نو نبی ته بداغه په نسبت څومره ډیر وی. خدا معنا نه چې دا سي ارسه ول ورکل جداغه د علم نسبار نو اول عیاذ بالله غنی دا علم د الله سره برابر. لفظ کل کله قران کی ذکر کیږي لکه دلته وی کلها کل ګور په دوه قسمه ده. یو تا کل استغراقی حقیقی وی ای دا عرص علم. یو تا کل عرفی وی دیده که دا کل لها کل عرفی ده کل استغراقی حقیقی نده. په یو عرف کې چې کله ستوي هغه علم ولا ورک دا نه ګور چې سو کو علم د ماکان او د ما یکون او هغه ته علم غیب ورکو نو دا خبره درسته نه ده. ځکه کې علم د ماکان ما یکون او مشکا شریف کې او حدیث راغله توجه مولا درس د وی خو د بیدار خلکو کار دی ځکه د الله کتاب مخاله دی. آدم علیه السلام دا بچی چې الله پیدا کړو دا سه مخاله کل ورته د دې یو بچی د دې تندې په منس کې دا تندې ډېر پکې دو. نو آدم علیه السلام وی رب دا سوک دی ور پیجنې نه تندې پکېږي بچې دی او پی ویدا ستا بچه داود علیہ السلام دے امشکار شریف حدیث دے. مشکار شریف کی ڈنبنی جل کی راغلے زمان کم مشکار شریف دے درویشتم اصفادا ویدا ستا بچو کی داود علیہ السلام دے تگورا بچی ورطا پیشم کل آورطا مخامخ گوریم د یو د سترګو په منس کې پړکوالی تم ګوري خو بیا موي چې دا شوق دی. الله دې مونږ او تاسو ټول ته هدایت وکړي. باز خلک اغه پیغمبران او اولیاء ته علم غیب ثابت دی نو صدرید قرآن او سنت صریح نشتا نو په مطلقات دی باندې استدلال نشي. ګوره کل راغلی نو بس پیغمبر ته علم غیب ثابت شو او چې آدم علیه السلام ته العیاذ بالله علم غیب ثابت شو نو نبی کریم علیه السلام خدای نه مرتبه کې څومره لوی دی ته بسنګ نه ثابت. دا یو قاعده علامه شاطبی ذکر کړو زموږ د استادانو مشایخ وبوي رحمهم الله تعالی وید مبتدعین او د صاحب بدعات نخشدا ذیب په مطلقات باندې دلیل نشي. د یو مقیدا دوا کوي چې هغه په شریعت کې نشتا اګه دلیل وي الله ویلي وقال ربكم ادعوني استجب لكم تاسو رب ویلی ما نه دعا وغواړئ زه مقبلوم. دا یو نخه علماو ذکر کړي چې د مبتدعين نخه صدا دی به یو شی مقید کړي یو شی خاص کړي او دلیل په مطلقاتو باندې نشي. دی او رواجی خیرات جوړ کړي او که دلیل تپوس کړي وي الله د خیراتونو حکم نه وکړي دا یو نه خزان سره یاد لري. احسن الفتاوى کې مفتی رشید احمد رحمه الله فرمایي وإذا كل ما بخل عموم کې قطعي ندي کله بلې د زمانم دلیل نسیا ورس راشي کل او ما بخل عموم کې قطعي ندي بلکې بخل دغه خلکو مشهر مولوی احمد رضا خان صاحب بخل فتاوی رضویہ کې لیکي تاغیلن بے جلد دے او مفتی صاحب چی کم آوالا ذکر کئی نا 737 صفحہ دا آوئی کبھی کل سے مراد اکثر ہوتی ہے کل کل وی خو مراد تی ڈیر وی طول تی نی مراد امام ترمیزی رحم اللہ تاو چی ترمیزی شریف وائی الله دې موږ تاسو ټول ته د ویلو او د علم او د عمل توفیق راکړي. امام ترمذی د ابن مبارک رحم الله کول ذکر کړي وای جائز فی کلام العرب اذا صام اکثر الشهر صام كله جائز دی په کلام د عربو کې چکل د میاشتې اکثرې ورځې روزو نیسي چې دوی ټول میاشتې روزاو اعلان کړي او شل ورځې یا دوی شل ورځې روزنی ونی نو کله اکثر باندې د کل اطلاق کیږي امام الحدیث ابن مبارک رحم الله قول امام ترمذی په خپل سنن جامع ترمذی کې ذکر کړي قران مجرد لفظ کل ذکر کړي وکته د کل نوې چې علم غیب ثابتېږي نبي اخو پیغمبران څخه چې عام خلکو ته هم علم غیب ثابت شي لکه ګورئ تاسو سوره حج ګورئ ولا سم پاره کې لفظ کل راغله خو دې د دنیا غټول سيزونه نه دي مراد بلکه د عرف مطابق ته مراد دی ولسم فار کی سوره حج ګورئی او داغي وشتم نمبر آیات ګورئی یا الله واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یأتینا من کل فج عمیق اللہ دا حکم مطابق ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ کو توجہ مدن اللہ ورطو اس خلق الیلانو کا چھ حج لرازی ہے ابراہیم علیہ السلام وی رب زمانہ آواز پټول دنیا څنګه وری وای تا وازو ک په ما رسول دی نو کتابونو لیکلی چې ابراهیم علی السلام په دې مقام ابراهیم غټه باندې ودرېدو کما کې چې دای قدمونه مبارک جوړ دي یا یو غرد جبل ابي قبيس په کم باندې چې د اغزې د ملوکو بنگلې ځان له جوړ کړی دا غزه د بادشاہانو بنگله د جبل ابي قودي له خطو و اي خلق الله حج د ذکر فرس کړي راځي د چا په نصیب کې چې حج عمره وا هغه د مور په شا او په خېټه کې لبیک وازو کو ادا د چا په زور ندا د چا په مال ندا سمره چې لبیک ویلي دمر ورته الله د حج او د عمره اسباب جوړي دا نه د چا عقل له نه د چا پیسي دی با دا د تقدیر سره تقدیر وانا خبر دا دیو جنو کور دا حاجیان او معتمرین چې د الله کور ته حج عمره لذي الله دې موږ تاسو ټول بوزي د دې سلبیه وای لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. د لبیک معنا د حاضر دا د دې आवाज جواب دی. اے زما رب تا خود خپل خلیل په جب زرا غوخته زه حاضر لکه تعالی سو کوی راشه اته حاضر دا حاجی چې دا چغی وای دی وای رب تا بلل هم د خپل خلیل په جواب ما لستا دعوت پستر سترګو منظور دی. نو دا ډیر د محبت شه دی د محبت ذکر دی د محبت دعا دا. اے دا ټول اوس دوس داسې او دور را الله دې رحم وکي چې ټول پر به حج عمره غواړي نو چې حج عمره روان شي بیا تلبیه نه وای. وای صحابه چې به حج عمره لسلل تاسو له کتابونو کې راشي مقام روحه او زید مدینه سره نږدې وای دومره پتی ده تلبیه به شلته بتل وازونه د ټول ناس ته بیا د ټول وازونه بسو ناس پاو مغ مخ کی حجونو کی جزو دا سی تلبیه با خلقو وی چی جیاز بیم پا مخا غستیو اس سوک تلبیه نوائی بلکل پس غدی دیلی نیتو که خاموش دی بس ادشو دا اس مونگو مری لدلو اٹھول را سر پو ایگو تالیبان ناس نمالا کورو علاوی دا سنگ خلق مری کئی وی په خوا خو بدی سرو دا سی جذبی سر تلبیه وی چه طول بیلان سرو جلول نو ما علیزو خطول لار بانی الحمدللہ دی چه حرام و تھڑم نو تر حرام و پوری تلبیه وام خو می پتی دا می پتی دی وی دمخ کم را نو دو و رسو مرا نو دو نو خپلی بنو یا کماوی بیا بیرا لوی چه بدا من دو خوب ویستم نو گورا غواړی طول مر غواړی خو چه روان شی حاجی و معتمر نو گپ شپ پا لگئی خو یو تلبیه دخلی رو باسی صحابو بدا سی تلبیه وی تاسو که خیالی تیز آواز سره چې د غرونو لاکئی نو آواز واپس را دی دا مینا دا ټول غرونو بیدا سی سکل دا آغی اغا آواز با واپس را تلو پا تلبیه باده. نو دا تلبیه دا حاجی او دا معتمر چې سړی به پتیزه وای اخز به ځان سره په کلاره وای چې خپل اوري ځکه تاسو د پټوي د تعریف اوریدل تاسې به وای چې سوي خپل اوري نور څوک دی واو نری ځکه د زنانو د اواز بارکه د علماو مفتابهي قول داد چې دا عورت ده کنه ده دوی کده فتنی خطر وی عورت ده او کده فتنی خطر نه وی عورت نه ده څه پوښي په خبر واره د زنانو اواز که د فتنې خطر وي نو دا عورت ته او که د فتنې خطر نی بیا عورت نه ده. وګوره دی آیات لګوري وی و اذن فی الناس ای زما خلیل اعلان وک په د خلکو کې بل حج د حج یاتو کرے جالن راضی بدئی تا تفیدل سوک با پیدل حجن ترازی وعلا کل دوامرن او پا ار اخمان دبانی ای دمرا لری نبا پا اوخی سفر کڑی چی پا دیرو سفرنو با اخمان دشوی کمزور شوی بئی ورا علا کل دوامرن تو گو رئی دی دنیا پتونو خانو برازی که دو عرف مطابق دی ضرورتو خان دی پوی نشوی پا خبر آوا سوک پوی شو پا خبر آوا دلتا وی علا کل دعا میرین نو چی دنیا کسم روخان دی پتونو بسوار رازی کنا معتمرین و حاجیان و لچی کم ضرورت دی اغیا دی سوک پوی شوی او یعتینا من کل فج نعمیک بے گورا من کلوی رازی بدئی دہر لار لر لرنا دینم دی دنیا ٹولی لار ندی مراد بلکه پکم لارو چې حاجیان راضی سوق په پیدل راضی سوق په سوار راضی او الله دې د علماو قبرونو د انواراتو نډکی هر مسئله امت تمخ لېخه وې پیدل حج به تر دې ک په سوار لې یو اختلافي مسله ده. نو بعضی ائمه وې وې سوار لې باندې به تر زکه ده سو کوئی پیدل بهتر ذکر دے مشقت پکې ډېر دی لکه وزیر ته پسورلې لاړې مشقت ډېر نشتا هچ پیدل لاړې مشقت ډېر دی نو سو کوئی پیدل بهتر دی اباظ علماء وای پسورلې بهتر دی او دای دلیل داده او رسول الله علیه السلام پس ورلای کړي پیغمبر چې کمکار کوي هغه سوي بهتر وي اوس باز خلک پیدل زی خو تاسو کوم شي سره سړی واسطه شي نو تجربه راشي خلک نن کمزور دي چې سړي شي کنه بیا غړې وړې وای یو ځل موږ له حاجیان وی وی مونگ بم عرفات لپی دلزو می دیر خلاب دل روانا شو. یو خواغ مزلو وال بل عرفات کی خپل خیمه مندل دیر گران کار ری. بس والم طول رد بری گردائی. بس والم سرے. اگر چی غی سر یو کس ویم جی اغلی مخ کی دا نکشی مکشی خولی و زیونی معلوم کری. تو کلا بم عرفات کی گنٹا باسم گرزی را گرزی. کله وځي دوه غنټه ګرځي دا مرګورو زم نو مونږ دوی کې وخم راغی نو جنگونه شروع کړ خبرې یې خیال راسته بیا دور ستړي شو چې د ماسخین مونږ نه پس د وقوف ټیم شي چې زوال وشي نو غزور خدای پیدل ختم کړو اې د ماسخین نه پس به حاجی ما خام پوری جڑا کيو ولاړ به مخ په قبلا نو چه غزور ده پا بیتل تلو ختم کو نو بیا پا کلا غزور پاتی نی نو اللہ دیتا سو امون ٹھول حج لبو جو کسو کوئی پیدل زو ایرہ پیدل زو بیا مال دا جنگو نکے آیا او سلید علا حج کیوئی نسوار بس کو نو مانے دل تیمہ بس کواسیم جنگو نکے اکر نسوار دیم لیا بس گل بیا خو دیو پا پڑو تڑو میں کلی کی بیا بس کا یو سلید نشا پریجی او پس اپرم تلے والتے پریجی نو خما شرم ورکړ او که غلطه ورکړ مې چې دې ته پریږی سین جنگونه کې او که چلی نو سوار دې پرې خو بیا به څوک په پړو تړي نو ګور لفظ ذکر ذکر کو او مراد دې د دنیا ټول سيزونه نه دي دارنګ یو ګورې تاسو آیات مبارک او ګورې د سوره نحل سوره نمل ګورې نمل سوره نمل نلسم پارک او گوری او داغی آیات مبارک او گوری دروشتم نمبر سوره نمل دنلسم پاری پا آخر کیو گوری او آیات گوری دروشتم چی لفظ کل دی خود دنیا ټول ارس دینی دی مراد بلکه دو عرف مطابق دی هدهد سلیمان علیہ السلام توی انی وجدت امرأتا وی بیشکر چیما مندلد یو زنانا تملکوهم چی بادشاہی قید دی سباد خار و اوتیت من کل شئن ورکڑ شوید یغیت دہر یوشنا نو کته وی چې کوم من کل شین کې کل استغراقی له بیاو په کال سليمان عليه السلام حکومت هم دې په لاس کې وې همن کل شین معنا سره چې یو ملکی او بادشاہ ته د کوم څه ضرورت وي هغه سيزونه ټول ورته ملاو دي و اوتیت من کل شین ورکړی شي وی دی ورته د هر یو شینا ولها عرش عظیم او د دې ملکه سبا د پاره او تخریزی مشان درنګ وګورئ تاسو سوره بقره دا کوم چې شروع د درمه پاره کې وګورئ چې لفظ کل د خمرات د دنیا ټول شي زونه ندی آیات وګورئ 260 نمبر پدرمه پاره کې سوره بقره وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کاغه وخت فرمایلی ابراهیم علیہ السلام رب رب زما ارینی ما تو خیا کے فتح الموتى تبصرنگی مڑی جوندی کے قال رب العالمین فرمائی لیو اولم تؤمن ولستا پدی یقین نشتا قال بلا فرمائی لیو اولنا اے اللہ لپتو چنماد ابراہیم علیہ السلام یقین نے قزمونگ استاسو دپارے ہوئی چی اسنے و ناپو ہوئی چی پدی بے یقین نو ولیکن لیتمہن قلبی لیکن دی د پارا چې زړه می مضبوط شي قال فخذ اربعه من الطير قال فرمایلی رب العالمین رونی سا اربعه من الطير یو سلور د مارغانو نا فسرهن الیک نزان سره زری زری کا ثم اجعل على كل جبل لازم موجود زلال او غر زوا په هر غر مدینه د دنیا د ټول غرونه نه دي مراده دلته امام روحانی او دانور مفسرین وای دا د غید علاقی غرونه ته مراد دي کان سر جبال او اربع او سبع او عشر وای دا یو سلور غرونه او یا وای لس هله کته لږ کوئی شابدا شیټول په دی غرونو کې د اصل علاقې د غرونه یادې د ټولي دنیا غرونه نه یادې د دلته کلی عرفي دی کلی استغراقي نه نه ثم اجعل بیاو غرز والا کل جبل په هر یو غرج استاد علاقې کم غرونه دی سلور یا وو یا لس منهن د دې کې مکړې شو مارغانو نه جزن سیسا ثم دوهن یاتین کسایا بیروبل راضی بتا ته پمند منډا وعلم ان الله عزیز حکیم پوه ش الله غالب او خاوند حکمتونو دې درنګ وګری سورہ کہف پاړسم پارکی چه لفظ کلوی خود دنیا ټول سیزونه بته نی مراد کل استغراقی حقیقی بنوی بلکه دو عرف مطابق بی آیات گره یو کمتی آیم سپاڑا سم پارکی ده سور کهف آیات گره یو کم اتی آیم نمبر اما السفینه تو دشپاڑسمی پاری اول مخکد آیاتو گوری اما السفینه تو ارچدا کشتی واب فکانت لمساکین نداود پارد مسکنان غریبانانو یعملون فی البحر شیعیب کاروبار کولو فی البحر پسمندر کی ای پا یہ کشتی مزدوری کولا او دا دا غید پارا اللہ ذریعه معاش گرزولیوا نو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام توی فارت و نعیبها مای را دلر لوجری کشتی کی نقصان راولم وکان وراءهم ملکن زکچی و مخکد دوینا یو ظالم بادشاہ یأخذ کل سفینت غصباب چنیوے هر روغ رمٹ کشتی پزور سراب نو دا د دنیا ټولی کشتی نیدی مراد کمی کشتی چه دا غ سمندر او دریاب کی چلی دی او د دی بادشاہ د حکومت او د قبضی دلان دیوی دارنگی ورپسیو گرئی دی صورت کی آیات مبارکا سلور سلورتیائیم ذل قرنین رحم الله بارک وی انا مکننا له فی الارض بیشک امون چیو طاقت مور کړو دی ذل قرنین رحم الله ته پزمک کی واتینا من کل شین سبب ور کړه می ورت داریو شین سامان دلته من کل شین کی د دنیا ټول سيزو نظیم نه مراد اکار سو ملاوه نو بیاولی چی دیوار خیجیوی فائینونی بی قوا دیوار ستاسو دی آجوج ماجوج بمنز کی خیجوم خما سره د مټو مدد کوي. دغه ربازي الله دې هدايت فرمایي چې لفظ کل د پیغمبرانو علم غیب ثابت ای دا خبره درست نه دا. وعلم ادم الاسماء فطرتی تعلیم ورکړه. ګور دا کید ممکن خو ازمون مشایخ وبکی خو توجه مولا اتا سو ماشاءالله ټول طالبان یې کيو طالب لما سبق خيلو او تاسو لمنه خوله ابیا داغنه تپوس کوم او غله ورزی او تاسو نه ورزی نو دا خو قابل اعتراض خبره ده چې دی یو ته او خيلو ها پويږي په خبره ا دې نور له نه خوله نه به جواب سو ورکړو. دا تعلیم فطرتی و فطرتی استعداد او قوت ادا الله ذ طرفنا یو رحم یریوان سو کی تیراز نه کوي لکه استاد ټول له سبق خای او باز ته الله قوت فطرتی ور کړې ده پس هغه استاد دخلینه خبر روزی او غیظ دکای بلکې د استاد په نسبت هغه ته الله علم ډیر ور کی نو دې ته یو وحبی شی وای دا کسبی نه ده رضی دے کی وعلم فطرتن تعلیم ورکڑو اور آغا اشکال جواب ټول ختم شو. دا علماء چی او قید لگئی نو آغا قید سرا سوال او جواب ټول ختم شی. وعلم او فطرتی تعلیم ورکڑو اللہ آدم الاسم آدم علیہ السلام تدنمنو کل هاد ټول ضروری اسی زنو ثم عرضهم او به پیش کړیو دا عل الملائکۃ فملائک بانی دا سیزونه ملائک له پیش کل فقال انبئونی نو فرمایلیو چې خبر را کئ ما تا بیاسما ا هاولای پنو منو د دې سيزونو ان كنتم صادقين کایتا سورشتنی کتا سورشتنی اینو ماته د دې خبر را کای دا سيزونه دي د دې صفایده دا او دا صد فار دي ایک ورځ دې کې اوبلي مسلې زه سوچ کوي الله دې زموږ د ټولو په حال او رحمي باز وي پیغمبر زکه عالم الغیب دې چې عرض الاعمال پکېږي توجه مو وکنه نو ګور دلته عرض راغره هم ملائکه سره علم نشتا نو که عرض اعمال امشي نو دا غېدا معنا نه چې علم غیب دې راځي ګور ثم عرضهم على الملائكه ملائكه له خپل جدا سيزونه دي د سري علم ور سره نو ادم عليه السلام له بچو خل خداود عليه السلام په کې نه پیژندو لکه د مشکات شریف غ حدیث مو اوریدو اگر درود د امت نبی عليه السلام ته پیش کیږي دي کې روايات صحیح راغلي لکه امام ابو داود یو حدیث ذکر کړي په اسناد حسن سرا او علامہ البانی په سلسله احادیث الصحیحه کې دي ته صحیح وایي الله حبیب الا تجلو بیوتکم قبورا خپل کورونو نه قبرونه ما جوړوي ولا تجلو قبر عیدا او زما د قبر نه عید راجم کې دوزه می لگا هم جوړوي وصلوا علی او فما درود شریف وای فان صلاتکم تبلغنی استاسو درود ما تر رسول شی حیث کنتم کم زکی چی ای ور امت چی درود وای سلام وای نو دا ملائک والی او رسول الله علیہ السلام ته پیش کی دیو جن کور د مون خلق یو خبر کیدا کتابونو لیکلی او مضبوط خبر د دې په نسبت دا بل هلا څوک چې زی وای زما سلامم پروزه وای وای کنه وای دا اگر چې د سلفونو خبره منقوله لا خو صحیح روایتو کې دا راغلي ایت عادل ته درود او سلام وي د الله د ملائکه او ټوله ګرځي درود والا لټای نو کمزه کې چې درود والا عمومي او درود وي دغه ملائک دغه درود راوالي او رسول الله عليه السلام ته پیش کی او دا راغلی چې الله ما ته روح واپس کی داسې حدیث سے او زه د ارچا د صلات او سلام جواب ورکوم نو بعضی خلک اشکال کړي خدا د بی دیني اشکال له علماي جواب کړي وای دا خو دنیا کې په یو وخت کې په لګونو زورګونو خلک پر رسول الله عليه السلام درو شریف وای نو بیا خو به هر وخت بس روح بدن ته واپس کیږي او بیا به تیوزی نو علما ولیکلی د اخرت خبره په دې خپل پټي غونتي عقل باندې متلا بس خدا الله حبيب وي ټول کلوه خبره تسلیم ده بس الله حبيب ته درود پیش کیږي او د هر چا د صلات او سلام ایسه کوي جواب ورکړي صحیح روایتو کې راغلي به پیش کل دا په ملائکو فقال فرمایلو رب العالمین انبیونی خبر را کیماتا بی اسمائی هاولائی پنمنو ددی سیزنو ان کنتم صادقین کیی تاسو رشتینی اید ان کنتم صادقین خبر ددی جزا د شرط محذوف ادا اے وی دی ملائکو پزړه کې دا خبره تیری د توجه مده چې الله بدا سي مخلوق پیدا نکی مگر مونږ بدا غې نه غوړیو و ان کنتم صادقین انی لا اخلق خلقا الا انتم اعلم منه وافضل کچری تاسو رښتینی یی چې تاسو زنون کې تیریږي او مال پسد رب العالمین وای اے ملائکو تاسو وای دا سي مخلوق به الله پیدا نکی مگر مونبت پینم کې ډیر یو مونبت غوړیو نو زه تاسو د دې جواب ورکې کنه دا د انې شرفیه جزاء محذوف وا د ګورین سکنتم صادقین شرط او جواب محذوف او تاسو یې جواب ووره دو یا بعض علماء داسې جواب هم کړي ان کنتم صادقین لما اجعل فی الارض خلیفہ کچری تاسو پوئی گئی او رشتینی ای چیزوول پزمکا کی خلیفہ پیدا کوم دا دی خلیفہ پا پیدا کولو کی سور سور فائدی دی قالو ملائکو فرمائلیو سبحانک پاکی دا تالر اللہ تفاکی تا سره بلسوک عالم الغیب نشته امام قرطبی د سبحانک په تفسیر کې وای تنزیح لک عن ان یعلم الغیب احد سواک پاکی د تعالی د دې خبرې نه چې په غیب دی او تن پوښی تان بغیر ها څوک د سبحانک په معنا پوښ تعالی را پاکی دا تانا بغیر بلسوک پا غیب و بانن پوئیگی لا علم لنا نشت دیلم منسرا الا ما علمتنا مگر آغشتا کم علم منترا کڑے انکا انت العلیم الحکیم بے شکت پوہا و خاوند حکمتنو ګور ملائکه یې الله مونږ ته پته نشتا دا مونږ تاسو له قران غوړه د ژوند تیرولو طریقه خیال لري تاسو او دا ټول بنات با عمل عالمان او عالمات جوړ کی چې د خپل مور خپل او استادانو سرګې دربانی یخی شي وګوره که څوک ډېر لوی عالم شو سم مسلې بدته معلومې نه د یو مسلې ته پوښتنه چاو کو ته لپته نیو ځنه پوېګم دا د علم یو لوی شی دی چې په سنه پوېګي نو ګور ملائکه لو ګور وای مونږ نه پوېګو مرتبه کته شو کوچته شو مرتبه اوچته شو په یو شی نه پوېګو سبحان کلا علم لنا نو قران چل خی تا نه بخلک د مسلو ته پوښتنه دګوره د بعضې طالب او د الله نه چې کوم مولا نه یریږي هغه وای چپکی ګمه کار څه دی ولا وای کریستیا دی وای که دروغ دی وای که خطا شو که سم دی وای دیو جن ګور بعضې زینو کې داسې جی واز او نصیحت شي اوس ته پوسونه کوي دا خبرم داسې وزندار نه را تا نه ما نو څوک ته پوس کوي او زه جوابونه کوم نه د ته پوس دا طریقه ده وی چې چاله مسلې ته پوس وکړو نو د فتوی اصول داري کدا عالم پوئږي خو سره د پوهې یو پنځه کتابونه وګوري څه دی وګوري د دې مسلې د پار پنځه دینی کتابونه دی وګوري کله یو کې خطای بلکې سی نو یو خو بده د په علم کې رڼا راش بل چې سیولي کله داسې مسله را چې دا مفتی په مدرسه کې یو لوی عالم تبیا وای چې زما په دې فتوا باندې نظر ثانی وکا نو چې هغه ورته وکتل او خو وکتا او وی چې جواب دی صحیح دی نو ور دی کی نو چې ته په منبر ناشې وته پوښونه کوي نو بس کو چې څه دی وینو تا خو سوچ خبرې لو نو تاسو نو کمس کم یو سو کتابونه وګوره د دې مسلې لپاره بیا دی یو بل عالم سره څوک یو بل عالم سره څوک اغه سره په اغلم خو چې غیب سه یو ګوري د دین کار وګور داسیم نه ګورای تاسو دی الله لیلی حافظان کی د نن زمانه حافظ سبقم او یا موبایل هم ګوري د خپل طالب نیم قران واورېدو نو صحیح کو نیم ولا غلط او کچپري خو ځکه ته خو موبایل کته کنه د قران له سوچ نو کله دې حافظانو ملمانه ډیر راضی بلمم بد نصیبه دی هلکه ته ولي دا هغه دا دوه ګنټې د سبق خولو ټایم دی اته ولی چېس کم بس دوه ګنټې تېرې شي نه ماشومانو زور واورو او نه دې څوکو سمجدار سړی ګوره داسې چې د کار نه څوک نه وباسي او چې کار هم د الله کاري د الله دین دی نو ځینې وخت دی مېلمه سره خبرې هم کوي سبق هم اورئ عقل یې دوه ځان لکې نولي نو دنه دې پلاورئ دنه دې پلاورئ نیمې د ده خراب کو نیمې د دې بل خراب کو کله داسې می ګوره مونږ سره عالم دی راځیم دلته کله لوی عالم لم په کار دی چې فتولې دې ته ولخص د زړه په سوچ وګوره نو هغه په پټو سترګو په لیکل کوي ا خبره کوله وی دي چټۍ درخواست می ورکو و یو ځکه می د فتوی څه کولو فتوا می زده کوله او تخصص می کولو فتوا کې ویما سکارونو جوړی درخواست می اغا استاد لور کو چې زما چټی ده بلګ جوړی کوم و یغه ولیکل جل جواب صحیح هو فکه خبره وانه هغه فتوا په ثنای لیکل دی کې فتوا دی کې نو لګوري او یوسف په ولیکل وی د چټی په درخواست را لولیکل چې جواب صحیح دی نو ورته چې مستینه په الله تاسو کې دې په پټو سترګو اغه در له درخواست لیکلې چې مال چټی راکا اته ول کېږي کل جل جواب صحیح نو ګور چې هغه د مسلې ته پوسوکو پويګي نه وزن پويګما اقتدا او کده ملائکو پو پسې د انبیاء علیهم السلام او د نیکانو علما او پسې د الله رسول علیه السلام نه د بیرو مسلو ته پوس شوو او ما لپته نشته سبب وام چې وحی راشي نو چې وحی براله نو د هغې جواب به رسول الله علیه السلام ورکو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه د جدي د نیا د میراث باره کې تپوس شو دا ورته وای چې ما له پته نشته هغه زنانه ته وی ارجی حتا اسال الناس تو واپس لاړ شز د رسول الله علی السلام د صحابو نه تپوس کوم ور صدیق د امت دی افضل البشر بعد الانبیاء دی اما سره وایز په دې مسله نه پويګم تو واپس لاړ ش بیا براشی ز د رسول الله علی السلام د صحابه کرام نه سکم تپوس کوم دې سره تواضع عجزم راشی ویلی رضی اللہ عنہ چا تپوس کو په منبرو ناغور ته مال هو پته نشته نو په منبر ناشې د مسلو پته نشته ودا خوزه د علم په نسبت د منبر باندې ناسم پکم ک نه پویګم ک داغه په نسبت وي اوس باسمال لرزیدلې څه پوښي په خبره باندې ک پوښي شوی په مسلم جواب باندې دا وی حاضر جواب ډیرو علی رضی الله عنه ودا زه خوشی سره معلوم دي داغه په نسبت په منبر ناسم اک کوم خبره را معلوم ني په نسبت کېدم نو اوس په منبر په اسمان لرزیدلې وې دا چې مسلې در لپته نیوې مال پته نشتا موږ د خپل استادان نو ته پوښو کو شیخ الحدیث مولانا سید حسن جان رحم الله چې او قسم شیخ العرب والعجم هغه وې مال دې مسلې بچی پته نشتا د ډېر صحابو نو ته پوښې مال پته نشتا ادا مشهور خبره د امام مالک رحم الله وردی سلور مشهور امامانو کې دویم نمبر امام دی ادم رلوی فضیلت امام المدینه ورثوی امام دار الهجرت ورثوی اته رب بختور سره چې ټول عمر درس پر ریاض الجنت کې کړي مدینه منوره مسجد نبوی کې اوسه دی الله د حبیب د کور او د منبر سره او ما بین بی تھی و منبری روضه من ریاض الجنه زما د کور او د منبر په منځ کې د جنت د باغیشو نه اوزيده رحلیل ملکی د غزه الله د جنت نه راغست او دلته یې ښه دي کې به ټول عمر درس کولو درس او شاهانه حاله کله وره به لخرو بادشاہانه وي سخه لخري او حکومت او سني پکې به لخرو بادشاہانه وي امام مالک رحم الله په دغه به لخرو بادشاہانو کې وې چا ولا ذمہواری غسی و چې امام صاحب روزانه به تزنوي جوړه جوړو خو درس حدیث ته به نوې جوړا شي عذاب درته د مشک او انبر خوشبوې راړم ادا به لګې وې د دې درس نه به مخ کې ګورا مسجد نبوي صفا کړې شو معطر بکړې شو امام مالک رحم الله براغه مسجد نبوي ټول خوشبوې نه ډب او درس حدیث به شروع کو او ای درس کې به یو خبره ډېره ډېره کوله ادا موږ تاسو ته فار فائدم ده وای کل یوخذ من قوله او يرد الا صاحب هذا القبر واو ری خلقو دنیا کې چې څومره خلق دي زن خبره به منل شي او زن به د منلو قابل ني مگر صاحب د دې قبر د ټولې خبرې منځوري قبر مبارکه روزي ته اشاره وکړه سبو شوی په خبره دنیا کې چې څومره لوی نه لوی سړی دی ځنې خبره به د منلو قابل دی اسنه با د منلو ني ورپسې بس په کیسه پورې نه لکه د نن زمامني په فطرو کې سره یو خبره ده چې خطا ده او د منلو نه بد دا بد نصیب ورپسې کتاب لیکي یو شخص دې چې دا امام مالک رحم الله صاحب دې قبر د ټولې خبرې سری ټولې با مسلمان قبلی اکشارت کا نیمان له خیر نشتا امام مالک رحم الله نو ای تپوسو شو د اتو سلویختو مسلو نو د دوو دیر شو بارکی وی لا ادری اے د سو مسلو تپوستیو شو دا اتو سلویختو پا دی اتو سلویختو کی دا دو دیر شبارکی لا دری گورا دے مذہب خاون دے خود دو دیر شو مسلو بارکی ما تا دی پتہ نشتا ما تا دی پتہ نشتا دی وجہ نگورا بازی سلیوی که ما جواب ورنکو نو ما خودی خلقو لوی دی جزلوی مولیم ابی ابوی جی مولان لی نو جت دی دا پار دی علم کڑے نو بس زان لی اور لازم کنو چ خلک وای چې دا لوی مولا دی عبد الدین نټو کا جوړ وای و یو مولا له شکر غلو چې منګک کوی کی پروته څه چل پکاو و هغه له مسلې پته نه چوز دل سوو دا عام غریبان هر فروپیا وای ګدا په دین خبره وی پټو پونو راغله او کدا شان را روانو دا وای ما خدا ته پوسه چې کور ته لاړو د مسله او کټه ځکه چې په دې نه جواب خلک وایي د لفظ او صفه ولا وایي وی پټو پونو راغله او کړه دا هی ما خبره ده تاسو کوم چې ماګه پټو پونو راځي چې کوی دا ورغور دي او کداغه شاندار روانه وګوره دین پورې ټوکا په جوړا وایي بس خو چې په یو شی نه پويږي مال دې پته نشته قالو ملائکو فرمایلیو سبحانك پاکیدت علرا لا علم لنا نشته علم مون سرد دی سیزونو الا ما علمتنا مگر اغش تاکم علم مون تراکنه دی انک بشکت اللہ انت العلیم تی پہرس پویدن کے الحکیم او خاوند د حکمتونو قال رب العالمین فرمایلیو یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم خبر ورک دویتا بی اسمائهم پنومنو ددی سیزنو چی دی سنومن دیو ددی سفوائد دی فلما انبئهم هر کله چې خبردارې ورکړو دی ملائکو تب اسماءهم پنومنو د دې شیزونو قال رب العالمین فرمایلیو ملائکو تا الم اقل لكم آیا ما تاسو ته ویلینو انی چې بشکز اعلم غیب السماوات پوهی گم پپټو شیزونو د اسمانونو د زمکو وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ اپویګم پاغ چې تاسو ښکار کوي او سرګند وي وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او هغه چې تاسو پټوي دا د آیات لفظي ترجمه او د دې تشریح ته ګوره یا آدمو الله آدم علیه السلام ته आवाज کوي دا غي په اسم علم باندې ایوی اللہ دا انبیاء علیہم السلام سره چې خبری کړي نو نمونه ورتا غستی سیوا زمونږ د پیغمبر علیہ السلام نا ای سره چې الله قرآن کې خبری کړي نو نمونه نه دی غسته بلکې دای صفات ذکر کړي دیکھ امت له تعلیم دی چې رب کریم ورته نمنا اخلی او صفات ذکر کړي نو تاسو کې چې نو مخلی ور قران کې الله پیغمبرانو سره چې आवाज ورکاینو نوم ورثالي یا ادم اسكن انت وزوجك الجنه او کله ويا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ور نوح عليه السلام لنملي يا ابراهيم اعرض عن هذا سوره هود کې راځي الله وی اے زما ابراهيم عليه السلام دې نه مخواړوا يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى ورنو ورته اخلي يا زكريا يا يحيى خذ الكتاب هر پیغمبر سره چې الله आवाज ورکي نو اسم علم دا غي نو مخلي او زمونږ د پیغمبر علیه السلام سره چې الله کمزه کې خطاب او خبرې کوي کلا ویا ایها النبیو کلا ویا ایها الرسول کلا ویا ایها المزمل کلا ویا ایها المدثر نو چې الله د پیغمبر سره خطاب کوي دا څه کوي نو د امتی سره شان دی چې دی وایي محمد صلی الله علیه وسلم دیو جن مسله دا سره د شریعت زدنات دنیا کې چې څوکای نو د دواړو جهان او د تباہی د اسباب ولري الله منع کړي چې د الله حبیب موجود او یا د غید وفات نه پس په اسم علم بسوکای ته आवाज نه کوي قران کې یو دعا یا تون راغلی بیا به ان شاء الله تفسیر التکو یو آیات د سوره حجرات ده هغه کې فرمایي ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون کلا یاقلون دی وای حافظانو ها څه شه ده ها الګه تاسو به یو کس کې ناسو اسه شو شرته لاړو کمزې کې لاړو مرګ دې ها خکور ته دریا او باندې طالبان په کې ګرځي موږ کډې لري دا ځای راکړه آرام شي نیما کې بیا یو شل ځې پادې نه پکې د بدري چکر وي نو دا چې طالبان څخه یا یو کس وي مزدوري کولې شاسو چاولې دا وړه سخکار دي ته دا دوره مزدوري څنګه کې غولې وي ویجی ساری لارو شونو چه راڑی نو ایز پک بی آم چه لکه تبلیغ والا ہوئی تا قازا لازم نو ایز تا قازا لازم لارو شما رازم دا غرمی روٹای چه بی بیا پکی موز دے بیا پکی تا قازا لارو شو بس گوئی سوک انتیکار دے نوری پکی ٹولی سی دی تا قازا گانی دی نو بس دا غیل مینو آم آئی ادام طریقہ تا سل برو سراشی دا الله حکم دے مسلمانان چې په یو جامع کار کې به تپوسه ونی اذا كانوا على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا دا زموږ استادو د جامع کار د انفرادي کار د انفرادي کې هم کوله تباغه ګټ کې په نفل ولاړی ازو چې تبن دی ولاړو دا ټول بکور کې به متلاوت کولو دا کار اجتماعي دی امر جامع دی که امر انفرادي دی کم از کم سڑے دو استاد نتا پوزو کی چیز زمان نو آغا علم کی خیر او برکت بھی اصل کدا سی وی دا چا زندگی چی دیو دائری دلان دراش لکا کور کی سڑے دا پلار امور نتا پوز کئی نگو ردنا سڑے جوڑ شی دا آغا کچرت زیم پلار لوئی کچرت رازیم پلار لوئی پا مدرسہ کی تا سر امور پلار نیر سڑے استاد لوئی رد مال خدا ضرورت تے نگو را دا دی کس زندگی دیو دائره دلان لدا او دکی یو کسم محار لے او دا غواگی دا والد او دا استاس پلاسو کی دی او اوخ نجلی محار لرکو بس چکم پلا لارو نزن طالب بی محار اوخوی دا آغا دا چوٹای او دا سبق پتن لگی تا سن دا زیری چیلے یسی سو عامر سیبا دی پلے لگ را شکنے نی پتن نی دل ترا شر تبدیلی وکدلتا ها ورې کوم تعلیم دی نو کم از کم موږ له هوایا کني وای په ار کړه روانه را ده ار سره والا اذ سامان هم ډیر دی دا اوس د ودریکه دا څنګه ور سره والا دی رې لکه امیر شه دې کته خو خدمت کوه ته مرګره کمره دې فيني باندې ولي دا غور په څه کار دی ها کله اندر په سره ور دل ترا شي دې دې دې بیا خلاص دې ګرمي دې کړه ها کوم غیر حاضری ته کومه سم دومره وای ګوره د ګوره الٰه العالمین خپل حبیب بارک وای سوره حجرات کې وای دا کم خلق چې په کوشه کې ولاړ دی او تاسو ته نوم ملي او چغې موي وای دی اقل لذي اکثرهم لا يعقلون اقل لذي اګور د رسول الله علیه السلام په کوسه کې سو کولار دی په حجره کې دی په کور کې او دی یا محمد اخرج الینا صلی الله علیه و آله و سلم یو خو نوم واغستو بل اواز کو الله وی دی اقل لری پکار دا چې دی صبر کړي و تاسو له چغې نه والے دا آیات د سوره حجرات دی او آیات د سوره نور اخر کې راځي اتلسم فارکی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا یو بل ګور مونږه आवाज کو نو نو مملو چغم وو وی ګور نه ما د پیغمبر دا شان نه دی نه بنو مل نه بچغوې پوښی دا آیات یو معنا دا اگر چنورې معنا غانم پکې دي مونږ یو بل چې आवाज کو نو چغم وو نو مموالو رسول الله علیہ السلام تب نچغی و نب ورتنو مخلی ذکا اللہ وی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی زما د پیغمبر د आवाज د پاس आवाज مپور ته کوي لکه یو بل چغی و هي عمل به مګور ټول تبا برباد شي نو پیغمبر علیہ السلام تب سره کې چغی بنوي اوس ګور مسله علماء ذکر کړي الله دې موږ ته سوزوګ حج عمره لبوزي وې پاداب سره سره لکه ادب ول سره د سچیت ګوري وې دا سه آداب سره ټیټ بګوري او په کلار کلار आवाज باندې پر رسول الله علیه السلام سلام واچو چې السلام علیک یا رسول الله. اباده علما وې دا چې سلام واچو چې پورا دې السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته, دا پورا کامل مکمل سلام دې. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته, خپ په کلار आवाज باندې چغې بنوې. هلته ګوره ټول مسلمانان د آدابو د وجې نه خاموش وي. او الله دې زموږ په زنانو رحم وکړي. دی که حج عمرې ته لاړل موږ دلته ګیله کوی مدرسه کې شور کوی, اما پیسو کسان ګواهان هم کړي مسجد نبوي کې چې د زنانو یو نمبر یې زور هم غوږو نیسی. نو ته پوهېږې نه دی چا جنګ دی, یو بل ټکای مو چوغې وي. خانو جی الله وای کا आवाज مو پور تا کو نو عمل به متباشی. ادا د پیغمبر علی السلام د وفات د ژوند دواړو خبره را نو مری لاړه خورسی ال تبیل ال رالا. زمر ګورو لوم گواهان زکه شی چې زمون په شریعت کې وای دا زنانه به قبرونو ته نزی. کم قوم چې د رسول الله علی السلام د قبر مبارکه او د روزی آداب نه ساتي او د بل قبر سا دا بو ساتي. تاسو چې غوړي دي کنه څو څو حج له لاړ دی بھائی. دا څنګه ناشنا چی وی دا ګور دا څنګه کمکل بوټه دی چې لاړ شي نو بیا د روزي شریفي سره دا څنګه روا شور کوي چې د مسجد نبوي په سیسه کې بیا نور خلک عبادت نشي کوله. کوم قوم مونږ ته دا کی لګاو بھائی چې د مدرسې خیال یې نو کو د استاد خیال یې نو کو او هغه قوم د پیغمبر دروي هلته ګور هر سره خاموش دی. حرم شریف کې ګور داسې دومره لحاظ یې کوي د مسجد حرام لو سپیکر داسې تیزی کنا خو د مسجد نبوي غسري یې بدم جوړ کړی. مسجد حرام کې قاریان چې سبق اوري نو پتی ځتی ځوري مسجد نبوي کې تور سره خوا کې ناشیا. اته زه قاری صاحب نه تاسو کوي قاری حذیفه صاحب نه او یو سره هغه په تیز تیزه تلاوت کولو نو ټول خلک په تماشا شو. زیاده چې حرم لږ دن نشوې د پیغمبر د آداب او خیال به ته کوم ځای لرالي د الله د حبیب قبر مبارکه نه نو د آداب او خیال پکار دے. نو ګوره الٰه العالمین ورتا نم ناخلی دا موږ او تاسو له تعلیم راخای دیو جن امام روح المانی او دانور تفسیرون ولوی نادا سبحانه آدم علیہ السلام باسمه العلم کما هو عادته جل شان ما انبیائه ما عدا نبینا صلی الله علیه وسلم حيث ناداه یا ایها النبی یا ایها الرسول. وی اللہ آدم علیہ السلام تدائی پا نوم آواز ورکو لکه دا الله عادت دی دنور و پیغمبرانو سره سیوا د خاتم النبیین علیہ السلام نا ای سر چی خبری کئی وی یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبیو لعلو مقامه و رفعت شانه دا غی دا مقام دو چتی دو دو وجنا و دای دا شان دو چتی دو دو وجنا ام بهم باسماءهم وای خبر ورک دی ملائکو تا د نومونو د دې سيزونو. دا د علماو دلیل دی چې وای علوم د ملائکو او کمالات د دې تقبل زیاده دا زیادت قبلې ور علم کې د آدم علی السلام په خول یو بل شی وای شهراغه علم او کمالات د ملائکوم زیادت قبلې. فلما انباهم هر کله شي خبردارې ور کړو دویتا. اگر دا یو لوی رتبه د علم دا علماو لیکلي هذه الايه دليل على فضل العلم واهله. امام قرطبي وي دا آیات یو لوی دلیل ده په فضیلت د علم او د علماو. ګور د آدم علیه السلام د غوروالي د پاره نورم شل سیزونه او الله غي اختیار نکل بلکې د علم لار اختیار کا. علم ډیر لوی شی دی، قران او سنت وال علم. الله دې موږ او تاسو لپاره سره د عمل نه را نصیب کی. فلما انباهم، هر کله چې خبردارې ورکړو غویته به اسماءم پنومنو د دې سيزونو، قال الم اقل لكم، فرمایلی رب العالمین آیا ما تاسو ته ویلینو اے ملائکو، انی اعلم غیب السماوات والارض، چې بشک ز پویګم په تمام پټو سيزونو د اسمانونو د زمکی، واعلم ما تبدون، او ز پویګم په چې تاسو ښکار کوي، وما كنتم تكتمون، او هغه چې تاسو پټوي. اې دا معنا نه چې الله نه غني خبره پټول، الله نه خبره پټې دي شي، اے پټوي یو هغه پټول شو. وای ملائکو پزړه کیو چې لای یخلق الله تعالی اکرم علیه منا، هرگز با الله دا سی مخلوق پیدا نه کی چې په الله به ډېر عزت منی زمونږ نه. الله وینا زه یو خلیفہ پیغمبر پیدا کوم، ما وتا سن ډېر عزت مندي، دا غي مرتبه وتا سن ډېر لوی. اچھا وی دي ما كنتم تکتمون، ما اسره ابلیس من الكبر، شیطان ابلیس پزړه کې تکبر پټ کړو. عدل ته تکتمون نسبت ټول ته وشو. و اذا من باب بنو فلان قتلوا فلانا نذ، و فلان ایک خلق فلانے سڑے مڑ کو قاتل سو کی یوی ندا بیا بددی قبیلے نشی تاسو پټوی نه دا شیطانم دای کیو نو اسناد د پټولی ټول تو کو. دا من باب بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم، او کتم نہ مراد دې دې کې عدم اظهار ما فی النفس ته، ځکه الله لپټو سرغن یو شانتی دی. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، یاد کا وخت موږ فرمایلیو ملائکو ته اسجدوا لآدم. ګره فضیلت ثابت کو نو سور لوی سجدو کوي آدم علیہ السلام ته. فَسَجَدُونُ دِي ٹھولُ مَلَائِكُ سَجْدَكْنِ وَا إِلَّا إِبْلِيسَ، لیکن شیطان ابلیس نوکڑی ابا انکار کڑیو د سجدینا، وَسْتَقْبَرَ اوزانِ لُوِي گَنَ لِو لُوِي کڑی وَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، او دید اللہ پیلم کد کافرنا. آیات لفظی ترجمه مواور د دې سجدی په کیفیت کې اختلاف ده. پس د دې چې اتفاق دې چې دا سجده د عبادت نه وای، دا اتفاقی خبره ده. دا سجده آدم علی السلام ته د عبادت والا سجده نه و، چې د عبادت سجده نه و نو څنګه و؟ اے دی په لګورې اتفاق دې چې دا سجده د عبادت نه و، د آدم علیه السلام نراواله تر خاتم النبیین علیه السلام پورې د عبادت سجده مخلوق ته روا نه ده، بلکې کفر دې کچاو کا. نو جمهور علما او الله ملائکه ته حکم وکړو چې دا تندې پزمک کی دي، لکه څنګه چې موږ په موس کې تندې کی دو د آدم علیہ السلام د تعظیم لپاره. زه کوئی په عرف او شرع کې سجده دی ته وای، او د آدم علیہ السلام د عزت او د فضیلت او د تعظیم لپاره وا. اباځي وای د آدم علیہ السلام ورته په منزلي د قبلي ولکه موږ سجده چاله کو، خو مخ مکم پلا گرزولے قبلی پلا، من کعبی تا سجدہ نکو. خو اللہ ویلی چی مال سجدہ کوئی دی پلا مخ کئی. بعض علماء دا سم ویلی چې دا د دې معتاد سجدي غونته نه ولکه مون الله ته سجده کو اتن دې پزمک کیدو دې دې نه مراد وای عاجزی او تابعداري ده بهر حال اهل الملکلی چې ګور دې په لور سجدي دوه قسم دي ځان په مسله پوښ کوي سجدي سودی یو ته سجده د عبادت وای بل ته سجده د تعظیم وای د عبادت سجده په تمام او اسماني او دینونو کې د مخلوق د پاره کفر دی او روانه ده ځکه دا الله حق دی د عبادت سجده یو د الله حق دی بل چاله بندگی او عبادت نکې یو دا د عبادت نکې خود چا د عزت او د تعظیم د وجې نه ورته سجده کې نو دا زمونږ نه مخکې دی شریعتونو کې رواوه او زمونږ په شریعت کې د تعظیم سجده دا ګناه کبیره ده د تعظیم سجده چا لکې دا څه ده ګناه کبیره ده د عبادت سجده کفر نه ګوره دا آدم علیه السلام ته چې ملائکو سجده کړی دا د تعظیم وا یوسف علیه السلام سوره یوسف کې براشي رونو والدین ورته سجده کړي هغه سجده د تعظیم وا هغه ته شریعت د من قبلنا وای زمون په شریعت کې منع ده معاذ رضی الله عنه د شام نراغه حدیث کې راغلی نو نبی علیہ السلام ته ما وکتل چل تخلق خپل مشران او عالمانو له سجدی کوي فانت یا رسول الله احق ان اسجد لك وای تاسو خدای الله رسول ډېر حقدار یې چې له سجده وکم چې خلق یو مولا لکای یو مشر لکای نو ته خود تمام کائنات سردارې فقال لا لا الله حبيبي ما له سجده نکې لو كنت امرا بشرا ان يسجد لبشر لا امرت المراه ان تسجد لزوجها ويكما حكم قول يو بني ادم ته چې بل بني ادم لذي سجدو کی نو ما بده خجل حکم کړي وي چې دا خاون ل سجدو کی زکړه لوی حق دې پدې خزا باندې د خاون دا حدیث نه د مخ کې جتیر شو دا د شلو صحابه کرامو نه منقول دی او د علمي حدیث قاعده دا لکه تدریب الراوی او ټول د حدیث مصطلح کتابونو لیکلي چې کم حدیث د لسو صحابو نه نقل شي نو دې ته حدیث متواتر وایي او حدیث متواتر د قران د آیات غونتی قطعی وي حدیث متواتر دا خو د شلو صحابو نه دی دا د آدم علی السلام د سجدی او د یوسف علی السلام د رونو د والدینو سجدی حکم په دې حدیث منسوخ دی آکا آیاتونه دی خدا حدیث ته متواتر شلو صحابو نه منقول لې الان کې قاعده سوا چې لسو صحابو نه حدیث نقل شي ناغه ته حدیث متواتر وای او هغه د قران د آیات غنتی قطعی وی دغه د تعظیم سجده د نورو شریعتونو کې درسته او زموږ په شریعت کې ناروا ده عبادت سجده خو پټولو کې بند ده یو جن استاد لبس او سر نه جھکاوي مور خپلار لبس سر نه جھکاوي زموږ د پښتنو کې عادت ده مور خپلار لبس خپو پریوزي اجر چا په من کې خفقاني ای وای په خپو به دل پری باسو دا د شریعت خلاف خبره ده څنګه باغ سر مخلوق لټیږي نو دا پروغه کوي وای وای په خوده له پروسه په خپو پر وصل چاله سر ټټو چې دا غ تعظیم مقصد دی دا حرام کار دی ځنې خلق ګورا د شریعت بارکه خلق له شکوک او شبهات شي وای دا غ جفلار امور او استاد له سر جون ناروا دي نو دا غ چې سپلو په سيزي هم سر دی ټټکو اچې او داسما ته کې لوټي لدیم سر چټ کو ځانانه چې کور کې جارو وي نو به سر چټ کړي دي ته وایي شریعت لار کې لري چول اے تاسو چې جارو وي او سر دې چټ کړي تعظیم دې کا ضرورت ته ده او دا څوک چې لوټه راخلی دی د لوټي تعظیم کوي چې حاجت ته پاره حرکت وکړه. دا هغه خلک دي چې دین حق په خلکو سره کوي ګډ وډای یې الله ولا تلبس الحق بالباطل. نو دا الله نه سوال کوي چې ته داسې جوړ نشو چې حق منوم نه او کوڅو کې مانی نو هغه د عوام غریبانان خو په یو خبره دوک کوي. عوام سری دې غریبانو دوک کول خوشي خو بس عالم له ګوري شر دې غنراله دې دین خبره کوي. دیو جنراب شي مخلوق ته سر چټول لکه بعض خلک استاد له سر دې یا باندې په دې سینه لاس کی دي دا شریعت خبره نه ده. اے مصافحاو کا کچا دې یو عالم او د استاد د مور پلار لاس خل کو یا د مور پلار خفیخ خل کی دا په شریعت کې جایز دي. کچا سر خل کو د والد صاحب د استاد دا خبرې په شریعت کې درست دي خو سر ټیټول مخلوق ته نه راغله. د دوستاز د والدینو خفیخ خلول دا د شریعت حکم دي. ادي معنی اهل المزان زان ل کتابونه لیکري. نو دا دو قسمه سجدی دی الا ابلیس تا گوری دیده لرو رسیدو. ادا سب مکوی تاسو لگوری او مسئلہ مخ کی پیخه شوی وا زدی ملک یو مشر نو قبر لے سجده کری وا نو حوارین علماء ہوئی ویدا سرے ویدای تازیمن سجده کری تاسو تا یو مسئلہ تیر اے کی اندو بت لپروی وا تو او چاوی دا ول تعظیمن پروت دی غو هندونو هم جوابونه کاوه بابای تاسو له ماده سلیم الله خان صاحب شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه د کتاب یو خبره ذکر کړی و ای فرمایلی چې سجده د تعظیم گناه کبیره ده خو که یو داسې شی له چا سجده او که جداغه عبادت او بندگی مشرکان کوي نو دې له تعظیمی سجده نه وای سپو شوی په خبر وای دیل با دی عبادت سجده وائی دیوشی عبادت کی گی دی بود دی قبر او سوکولا پریوتو تیوی دا تازیمن پریوتے نه دی کمشی عبادت او بندگی چې ما سیوا دا اللہ نا کی گی دا آغی سجده بسوی گورا قرینه دا تازوائی دیده که حضب دا مضاب دی و قرینه دا فقی پیوی قیده مسئلی کی قرینی مرینی نمانی قرینه دا دا خلق دا دیشی عبادت کئی مشرکان ولا سجدی کئی دم دا غی سره سو کو دای سره مشابهت کو اته زوی چې څوک چا سره مشابه شونه د چانه لري الا ابلیس. دا ابلیس اسم اعجمی دی او ممنوع دی د صرف نه د عالمیت او د عجموالی د وجنا. او وذن رازی فعلیل امام زجاج رحم الله وی امام ابو عبیده دا لغات علماء دی وی ويرفن کې د ماهر فن قول معتبر وی فقہ کې بعد فقیه قول معتبر وی لکه ګور د علم خیرت خبره ده نو د قرت د علماء قول بشوي معتبر وی او د فقہی مسله د جمز جائز شو کنا جائز شو د فقها او قول معتبر وی سپوږه په خبره باندې دګي وسی د نحوی قول د نحات قول مو معتبر وی هم مسله د علم حدیث ته د حدیث د علما او قول وسوی معتبر وی. امام ابو عبیده وی چې دا لفظ عربی دی مشتق دی من الابلاس او ابلاس وی وهو الابعاد لریوالی سوی الابعاد من الخير او الیاس یا ناومیدی معنی ده ده خیر نلده ده او ده اللہ ده رحمت ناومیده ده. ناوی مفعیل وزن ده امام ابو عبیده سوی وی ده ابلیس ودن ده مفعیل نوې کدا شي دا خو به غیر منصرف دی ناوي ومنعه من الصرف حين يذل كونه لا نظير له في الاسماء د منع صرفی وجه دادا چې پاسماو کې د دې نظیر نشتا لا نظیر له فی الاسماء د وجد عدم انصراف دا دین کې یو اهمه مسله دا ده چې د ابلیس د ملائکو نو کدای نه نو وګور اگر چې باز اهل علم وایي چې دا د ملائکو نو او کان من الجن کی تاویل کوي وایي دا جن د ملائکو یو ټوله خود محققین او علما او قول داده چې ابلیس د ملائکو نه نو حسن بصری رحم الله وای ما کان ابلیس من الملائکه طرفت عین قط دسترګ درپم رم ابلیس د ملائکو نه نه و انه لاصل الجن داد پیریانو اصل د نکیره کما ان ادم اصل الانس لک څنګه چې ادم علیہ السلام اصل د انسانانو دی نکیره وګور ادم علیہ السلام ابو الانس ته او ابلیس ابو الجن دی ابن کثیر چې دا قول د حسن بصری رحم الله ذکر کړی به وي و هاذا اسناد صحیح عن الحسن دا په صحیح سند سره د حسن بصری رحم الله نه دا قول منقول دی دا سید نور سلف علماء نبی نو صحیح قول دی دے کې دا دی چې د ملائکو ننو نو ګور څوک چې وای او صحیح قولم دا دی چې دا د ملائکو ننو نو الا ابلیس کې استثناء منقطع علا د ملائکو ننو بلکې د جناتو نو نو الا ابلیس بیا استثناء منقطع شي او ګڼ سلف وای دی زکه د ملائکو نه نه ګوره قران وای چې دې د اور نه پیدا په خپل شیطان وای خلقتنی من نار وخلقته من طين ملائکه د نور نه پیدا دي نو دې د نار اور نه پیدا دي د نور نه پیدا دي لکه سوره আরাف آیات ځان سره ولي کوي 12 نمبر اتمه پاره کې الله وای دې د اور نه پیدا دي او ملائک د نور نه پیدا دي حکم نور نه ګره مخکې مسله اصول کتي روا نور یو د الله صفت ده یو نور مخلوق ده نو ملائک د هغه نور نه ندي پیدا چې کوم صفت د الله ده ځکه د الله د ذات او صفات او رسشه پیدا کیږي نه او کچا دا سوي دا بعینه عقیده د نسوارا او دا دا چې عقیده الان کی سوره اخلاص کی وی لم یلد ولم یولد نو د دې نور نه مراد هغه مخلوق نور ده هغه نور نو چې کوم د الله په صفاتو کې راځي چې اعوذ بنور وجهک احادیث کې راغلي نو استثناء به منقطع شي اسوک چې متصله وي هغه قول سوک چې وایي جدار په ریه د ملائکو نو نو بیا به استثناء متصله شي او قران داسې الفاظ ذکر کړي چې هغه د دې دلیل لري چې دا د ملائکو نه نو بلکې د جناتو نو ګوري ته سوره کهف فی لسم پارک راځي داغه 15 نمبر آیات وګورئ دی آیات غټول مسالا واضح کړي پنځوستم آیات وګورئ وای قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس وَإِذْ قُلْنَا يَا وقت چې فرمایلی مونږ ملائکو تسجدو کوي آدم علیہ السلام تا فسجدو نو دای سجد کړي و الا ابلیس لیکن ابلیس نو وکړي کان من الجن اغاود پیریانونا ففسق عن امر ربه ننا فرمانی کړي و د حکم د خپل ربنا ګوره او قران وای د جن او دا یو مسله وای ارنس په خپل ظاهر حمل کې دا د سلف او د محققین علما قول له هغه ته وای چې دا جن د ملائکو نه یو ټوله نو ظاهر کې اولی بلا وجه تعویل کې بلدل توید د الله د حکم نه نافرمانی وکړه اعلان کې د ټول مسلمانانو اجتماعي عقیده ده چې ملائک معصوم دي نو که ابلیس چې د ملائک نه کو ففسقان امر ربه نو عصمت د ملائک کوم ځای پاتې شو د انبیاله مسالم غنتی د ملائک بارکه د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې دا د ګناهونو نه پاک دي معصوم دي رجدل تو ففسق عن امر ربه چې فسق راغې نو عصمت د کوم ځای نه راغې افتتخذونه وذريته اولیاء من دوني آیا نسیتا سو دے اولاد د په دوستان الاو زمانا دا درم دلیل دے پا دی بانے دا علماء و اتفاق دے چی دا ملائک و اولاد نشتا عدل تو بیدی شیطان اولاد دے نجیتے ویدے ملائک و نوی اخوی ملائک و لما اولاد پیدا کو دا ملائک و اولاد نشتا مسئلہ اتفاقی دا او شیطان دا پارسن اللہ و ای اولاد دے لکه دیده کی تفصیل بو که امام شعبی رحم الله و ایمان یوسری تا پوسو کو چه ده شیطان بی بیشتا کنا نو ایمان والاوی دا سی وادو زپکی نوم باو دلی دل اوالی دا سی جوابو کو شیطان چه وادو کو رو زپکی نیم مالا پس ری خد رشتا و کنشتا وی بیا می دی آیات لو قتل چه اللہ وی زوریت و نزوریت نیم اگر ده بی بی نئی چه اولادشتا رسیشتا زامنمشتا اغه لپاره کسی کہانی رضا نه ملټوي پس صحیح حدیث سره څنګه الله او اولاد دې څنګه اولاد دې نو داغه څه تفصیل نه راغله او دا اولاد د اغاغون چې اولاد بچرو وځي د په بازار کې دیو جن نبی رسول الله صاحب یو ول بازار لمزه اپ اخر کې تر زما نو تاسو هم ټول د قرآن لکه نه په کې ضرورت نه بازار ضرورت مطابق سره بازار لچیږي ناغه مسنون دعاګانې دی وای خدا وای د شیطان د جنگ دې د جندال ته ودرولې دلته خو ماشاءالله ماحول د قرآن دې څومره دروغ چې دي خلک بازار کې وای کې جمعات کې وای بد نظری په جمعات کې دا او په بازار کې دا ټګي دوکا څومره ګناهونه چې دي خلک څه کوي په بازارونو کې کوي دا دریم دلیل دی چې دا ابلیس د ملائکو نه نه آیا نی سیتا سو دے او اولاد د ذاولیا دوستان من دونی الا و زمان و هم لکم عدون او دیتا سول دشمنان دی اگر د ټول نلوی محبت او خیر انسان د پاره د ملائکو پزړونو کې دی بئس للظالمین بدلا دیر بد د ظالمانو د پاره د شیطان په بدل د رحمان او د الله کی وګوره ابلیس دا د ملائکو ننو اگر چې دای پټولی کی بناستو دای ټولی کی بناستو ابا انکار کړو د سجدینا د ابا مفعول دې کې محذوف دې اے ابا سجودا د سجدې کولو نه انکار کړو واستکبر او ځان لوی ګڼ لیو اے الله ورته حکم کو دې داغه نه منش وګوره بنی ادم صحیح حدیث د مسلم شریف کې راغلی وای کله چې بنی آدم آیات د سجدی اولولی ا دې سجده وکي نو اعتزل الشیطان یبکی شیطان تی جدا شی او جاړي او وی یا ویله و فی روایت یا ویل یا مال رتباہی دا او میر ابن آدم بسجود فسجد فله الجنہ حکم شو بنی آدم تد سجدی نو د سجدو کا نو دلب اللہ جنت ورکی و امرتو بسجود فابیتو فلی النار او ما تا حکم کڑی شوی او د سجدی نو ما انکار کڑی او نو ما دا پار با اوروی دا د مسلم شریف حدیث ته وګوره دې انکار کړي یو مز نکول دی یو د مز نه انکار کول دی لکه ډېر مسلمانان مز نه کوي نو غټ ګناهګار دی خو کافر نه دی د جمهور د قول مطابق یو سره وې ز مز منم نه نو بیا هم په اتفاق شو شو کافر شو کنه یو مز نکول دی یو د مز نه منل دی نو دې کې دې انکار کړي د سجدی نه انکار کړي سجدی نه ګره انکار کړي ادي په یو خبرې تم سوچو کوي الله دې زموږ د ټولو په حال او رحمېږي اې د قران سجده چې اولسته شو موږ وکړو دې جاړي په خپل حال باندې جاړي وګوره دې توبې توفیق ولنه ملاويږي کله یو سړی تخپلا کمزوري بی دینی مخې لبدا والله دا سه ناراض ده چې دته د توبې توفیق نه ملاوي الله دې موږ دا سه حال نو ډېر خلکو په خپل بيدینۍ جړلې خود توبې توفیق سو عمر رضی الله عنه آتا سود ادب کتابونو کې دا غوايي اگر چې ویل سره طالب نه خبره هېره دیو جن طالب نه دې خبره نه غره باز شړې وي چې دا خو به فرون کړي و دې بوې بیا مې کړي طالب لیا د مازنه دا او عام خو دې الله خطوره سم الله بخري کته وی خبره می پرون کړي واه دای بوي شبي بیا وکا اغلا غ وخت نه یاد نه نتا سو ادب کتابونو کې ویلیو د ملک بادشاه وغه اسلام راړو د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه صدا دور خلافت ده ناغه چې طواف کولو یو زمیدار غریب سلیم طواف کولو نو داغه پلنګ کې خپون خطا داغه لنګ کولاو شو هغه په سپیړه والو نومر رضی الله عنه ورته دا تاسو په سپیړه په ځای نه اسلام دی دا سره که رضان شو تیاری کې چې دې در د سپیړه وباسي دی خو بادشاہ او هغه سره فقیر نو د بز مو تخصیزو چې اوس د بادشاہ باندې وسنګي او زمیدار غریب سره سپیړه وباسي د دې یوې سپیړې د وجه نه شو دې مرتض شو د اسلام نه بیا ګوره د شعرونو دي تاسو کتابونو ادب کوي دوی وای دی وی سپیړې د وجنه ما اسلام پرې خو نو کې یو سپیړې زوال وی عمر رضی الله عنه خبره به منلې نو دې کې مال څه مشکلات و هاي افسوس وای روغ سترګه می پړندې باندې خرڅکا ګوره شعرونو د افسوس وای خو د توبې توفیق سره توبې توفیق نه ملاويږي نو ګورې زه یو خلا داسې ناره طالب پته می چې په بی دین ایم اکل به په خپل بی دین ای جاړم خود توبې توفیق سره ګور شیطان جاړي چې بنی آدم سجدو کی او الله چې راضي شي په یو سجدی د تلاوت به مخمن کوم څه لور سه الله دې راضي شي چې په یو سجدی به جنت لور ورسای دې دې کې واستکبر کې لفظ د تکبر راغې اې د قران مقصد دې چې مونږ په عملو کو تکبر څه ته وایي نو دلته علماو لیکلي تکبر ان یرا الشخص نفسه اکبر من غیره وهو مذموم وان کان اکبر فی الواقع تکبر څه ته وایي یو سړی ځان ګوري د بل نه لوی نو دا ناروا او مذموم دی اگر که په حقیقت کې دی لوی له خو دې وایي چې دی بل نه لوی استکبار معنا دا د دې طلب کول د تکبر سم طلب کې د دې تکبر مقابله کې تواضع او عاجزي راځي تګوره دا د هدایت کتاب دی خفکی گئی گوره ما خونن زمون زرنو کدائی چیز ما غندی سوک نشتا اکلا پخلاوم وی وی تا ما سر آغا برابر یا خوز ما گیتو پوری نرسی تا پختانو خبری موریدی کنی وی وی یاد ما گیتو نی دی ما سر برابر رای دیتا تکبر وی چیزان دا نورو نلوی کنی او توازو دیتا وی او عدم تکبر دیتا وی چیزان دا ٹولو نلان دی کنی حدیث پاک کے مراغی دا مسلم شریف حدیث تے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی تکبر غمت الناس و بطور الحق تکبر دی تو خلق لسپک گورے دا نظر دلان دی دی سوک رازینا او حق رو رسیدو خطاغ حق نمخڑے پیغمبر خبر رو رسید اللہ خواہ تو پا کیا شان چون شراکے دیو جنګور دی قران دی آیات کې مونږ لوي چې د خپل زړه تاسو کوه د زړه دی سوې ورکه دی زړه کې دا شي ځان نه دی زړه تور دی ما نه خړو بیکار څوکشت نه ادمه کې څومره عیبونه دي او څومره نقصانات دي دا خوش و چې الله پردره اوستي غني ما سره خو بسوک ناس نه وي او ټول خلکو برانه کرکا کوله کله له سړی ته دا شي وې دي ته تواضع وې اکل د لوي چې تاسو اون دي ګوره څوک نشتا بدا غوتا دنیا را ټینګه کړي که تا خو دې خو ژټوله برو غرزيږي اوبای دې ته تکبر وای نو د زړه نه وګورا هر سړی ته پوس کوي چې دا زړه در لسوي که دې د تکبر خبرې کوي او ټول خلک د لسپخ کاری او تعالی وي ساغو دې سوګنيشتا نو په هاشه چې لپ اغلار روان دې پکمه چې شیطان روان او تبا شوی او کزړه د اجزه خبرې کوي ستا د ځان نظر تور دی ځان نه دي سره نام د الله پر رحم کی او لوی رحم دی چې اعمال کې ټول ورځ قران خې خو ځان نه دي زړه تور دی ځان نه دي سره زړه تور دی عمر رضی الله تعالی عنہ به وی وی رب زما لسکاله خلافت کړي قسم دې ننم د اسمان او زمکه غواذ ای په عدالت باندې قدومره یریږي وی رب العالمین د خلافت دا وخت دې سر په سر مت اخلاص کړي لا لی ولا علیا ما د پار دې ملشي خو چې په ما وبال جوړ نشي ور سمره عدل قائم کړي سمره ملکونه فتح کړي دای په دور کې څومره اسلام پیلا او شوه خو یې را سر په سر مې اخلاص کې نو سره د اعمال او نشزره کې عاجزي وي د تواضع وي ازمو سجې شتم نه او چې غرور وي نو دا غ شیطانی صفت ده دا شیطانی صفت ده دیو جنا علماو لیکلي ویزان با دم آل و انجام پیت بار د کافر اندو مشرک نم لانده گنه مدان پوی کئی پا مسئلہ ای او مسلمان دے نو دا خطرشتا چی العیازو باللہ دے چرت زنکتن کی کافر تیر نشی او دی او کافر اندو بارا کی دی خبری امید شتا چی کی دی چی اخر وقت کے سوکو اخر وخت ایمان راړو نا غیندو ایمان سره لاړو غشبیت کاله ټکاري والے غا کفر سره لاړو نو په دې اعتبار بازار د انجام او د مال په اعتبار بازار د کافر نم لاندې غړې حضرت اشرف علی ثانوی رحم الله بازي کتابونو کې لیکلي وای ز قسم خر مبالغه نکو چې ز د مال او انجام په اعتبار ځان د سپیو د خنزیر نم لاندې غړم اتا سلام که زمونږه خاتمه په ایمان او شو الله دې روانه رحم وکي نو ګوره څومره لوی مقام دی الله وی اولائک هم خیر البریه دا په مخلوقاتو کې غوره دی خو الله دې نکي کې شری ایمان سره لا نړو نو وی اولائک هم شر البریه دا په مخلوقاتو کې بدتر دی په دې مخلوقاتو کې سپیو خنجر شته کنا نو کده چا خاتمه خراب شوا دې د سپیو د خنجر نم بدتر دی زکه سپیو خنزیر به اور ته نزی او دی به اور ته زی سپیو خنزیر نه الله ناراض نه دی والله ولا په قهر غضب کې نه دی او دل به الله ناراض وي او په قهر غضب کې به وي دا دغه په دې اعتبار دې سره د کافر نمزان لوي نه غړي ولا علی قاری رحمت الله علیه واقعیا در سمخ کې اصول کوم تیر شو دې ته تواضع وای او د دې سلف سمرو جوور نظر شرح فق اکبر کې مولا علی قاری رحم الله وای ویو بی دین بادشاہ و عالم دین تویچ استاد گیری ویخت غوره دی او کزما د سپید لکی ویخت نگر آغا عالم ورتسوی بادشاہ یو شیر کمال ملاو شو نو زما د گیری ویخت استاد سپید لکی دی ویختو نگوره دی کزما خاتمه په ایمان شو او یو شیر کمال ملاو نشو خاتمه می پا کفر شو استاد سپید لکی ویخت سدی دا بیا غوره دی دغه که تقدیر موږ له بخیل شي کنه نو غرور تکبر ټول ختم کو ته پس ځان للوي وې تاسو له پته لګې دې چې تاسو خاتمه په ایمان کیږي نو چې خاتمه مستوره ده د عقیده مسله ده نو بیا بجاړ یو صحابي مشکا شریف کې ودر راشي نبی رسول سلام تراغ لوی لوی بریتیو دا الله حبيب ورته دا بریت ته لړکا ابیا په دې لاندې دو د بریتو باندې همیشواله کو چې ما سره ملاو شي یو سنت منل او عمل پی کول دا د نجات ذریعہ به الله جوړای نو دا صحابي چې وفات کیږي نو جاړي د چا ورته څه سره جاړي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دا بریت لاند کو به لاند او چې ما سره ملاو شي دا ورته ایمان د خپل محبوب وعده هیر نه را جاړي ولي وې دې حدیث سو وجنه جانم الله چې دا مخلوق پیدا کو یو موټه ډکو وېدا د جنت د پاره او بل موټه ډکو وېدا د اور د پاره او د الله یو صفت د صفت د لاوبالي وې پروا نه لرم چې څوک په کوم بوټي کې راغله وې جڑا په دې کوم چې کوم بوټي کې راغله ور صحابه دي او دومره لوی فکر دې او دومره لوی جڑا دا دغه دې ایمان سره چې توازو ني بلکه هغه سره ته د غرور او د فخر او تکبر خبرې کې نو دا ډېر لوی د نقصان خبره ده د سر چې توازو وي لکه نوی او عملنم توازو وي وای رشید احمد غنگوہی رحم الله یو ځل درس حدیث کولو د تکبر او توازو خبره رااله نو شاګردان ورته د توازو شي ورته کې څه خبره وکم قسم خورم به باندې ای ورته زموږ شیخ استاد به قسم یې منو وې زما دې رب په ذات قسم یې تاسو د ټولو طالبانو نزان ځان لاندې ګڼم تاسو ټولو طالبان نشو کوم ځان لاندې ګڼم دې ته وې تواز او کته وی جما هو دې زګلیش وې سما سره برابر اے او زما ګټو تم درسي او خدا سره ادا سره نو دا زما عزت مند بیا غرور دې تکب عاجزی یو لوی شی دی الله دې موږ تاسو کې عاجزی راولي اے چې دا زړه د لوی او دې ته د خپل ځان نه کرکه درځي دا خپل ځان کمزوري دې مخې لري اکته یې ما غوته خوږلیشته نو بیا غوړې مساله سره تکبر معنا موارد ان ير الشخص نفسه اکبر من غیره ځان د بل لوی غني دا کناری نوی کزنا نوی ګور حدیث کې راغلي او دا حدیث امام ابن کثیر ذکر کړي و الا يدخل الجنه من كان في قبله قلبه مثقال حبه من خردل من كبر و جنت تبدن نشي د چا پزړه کې چې د شرشم او دوری د دانی عمر تکبر وي د ابلیس پزړه کې تکبر او کفر او عناد وګوره کم مقام ته ورسولو الله دې موږ او تاسو د غرور او تکبر نسو کی او مساعدی دی الله ادا به خبرلنه ارسړې ته پوس کې چې دا زړه سوای عمر رضی الله نو کې دمر تواضع وای کې اعلان شو عرفات کې چې ټول حج قبول نه دی او قبول نه دی وای زه به عام چې دایو پکې زیبا په کې په خبر وای زه به سوابه چې دا وای نه دی قبول شوی دایو به پکې سیما زه به پکې دې ته تواضع وي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه چا ته پوښتنه کو د سوره فاطر د آیات چې فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات وي بي بي د آیات نو دا ورته ظالم لنفسه مونږه یادې ځانې په دې کې را وستو په اتفاق د امت هغه په سابق بالخيرات کې د ټولو نه مخکړه خو بی بی سوئی وی ظالم لی نفسی لکا منگا اصابکم بالخیرات صحابه نور ذکر کل نو عاجزی زما عزت مندو سنا یو لو یا بادشاہی دا اللہ دی زمون پزرونو کی توازو او عاجزی راولی او دا با علا کیلی چی دا خپل خاتمی فکر وی دا خپل قبر او د خپل اخیرت فکر وی. بیا غرور تکبر ناراضی کله دا سی میګور غرور سره کې وای پرز د قیامت به سره وګوري د نو کارو دلبې سپلای سمولې دلبې زیجارو کولو دلبې پخله کولو پرز د قیامت باغ جنت کی او مالک به دوزخ کی دی بسی مالک دوزخ لاړو او عشر تلاړو وګور خپل خادم دې خادم دې خو ګوره پته لګی نا تعالی غنن الله مال در کړه هغه دل جارو ای سپلای ته هغه به جنت ته لاړ ته بشر ته لاړ شي ته به اور ته لاړ شي واستكبر او تکبر کړه او لوی کړه وا وکانا من الکافرین تا کان علی بابها ای دې مخکنه د الله په علم کې د کافرونه او اباظ علماء وی کان په معنا د سوار له او غرزی دو دے د خلکو روان دی چې الله خبر ورکو د کافرونو دے او غرزی دو د کافرونو لیکم د اهلیل مو اختلاف دے توجه کوي چې دا کفر دی ابلیس جهلانو ک انادنو جهل او اناد خفی جنې یو سړی ناپوه د کافر شو یو خپوه د خزد او اناد د وجنه کافر شو نو دا اهل علم اختلاف دے چې هل کفر ابلیس او جهلن او عنادن دته دا کافر کې دل د ناپوهی نتیجه او کده عناد وا نو دو قولون دي د اهل سنت والجماعت لیکو خلاف نشه چې د کفر نمخ کې عالم الله پیجندو د الله صفات پیجندل رسول چې وای انه کفر جهلن نو اید دنا غیلم سلف شو عند کفره ده کافر کې دوسره یا اٹھولی لم اللہ واغستو ومن قال کفر عنادن قال کفر ومعه علمه ای وی سرد علم نکافر شو سرد علم نسو شو کافر شو ادی ول جنې پر دې د کیو ازوی ما د فکر مساله دا هغه له توجه کوي و یو سره فلحال پړې ر تقوا پرزګار یو ور وخت جاړي نفلونه دي تلاوتونه دي درسونه دي نو دې ګوره دوک کیږي نا پته لګی نا چې انجام بسوي سپو شي په خبره وای ور دې د ملائکو په ټولي کې دي اپا جنت کې دي شیطان کمځه کړي دیم په جنت کې او د ملایکو په ټولي کې ابتدا کې په څومره لوی حال کې لیکن انتها شوا نو څوک دې په خپل ابتدایي حال په دوکا کې نو واقع کیږي د انتها پتا هغه الله رب العزت تدا شیخ رحمت الله علیه بفرمایل سید عبدالسلام سیو رحمه و یوځه کې چاوي چې یو عالم دی او تفسیر القرآن بالقرآن کوي وې مونږ یې د ملاقات له خو بزو وې چې لاړو هغه منکري حدیث پوجي په خبره وایي ور سره د علم نه خلق کا دی انان شي سره د علم نه انکار قسم دې چې څوک مولي دو په زید خندا لګو جاړه چې دا دې سره د علم نه پګړ وړو سر کو نو کمان الله ناراض شو کله ور سره سره د علم پګړ وړو سر شي الله دې زمو استادو د ټولو قدم په قدم حفاظت وکي سره سره اس کله سره سره د علم نشي خپل ګنا ورته ګنا نه ښکاری خپل ګنا ورته سره یو مساله جوړه ده الله مودي د دینه مساتی کله یو ډلې مشر سره ګنا والا کار کوي نو کیږي شی ګنا غني اب فی ګناهګار شي ادا تابعدار ورله جواز لټای څه پوښې په خبره باندې هغه ګنا کوله خو ګنې ولوي نه اسلام کې پاتې شو او حوارین ورته دلیل لټای دوی ورته حرام لالای نو د ځان کفر لو رسولو که په خبره پوه نه شوي آیو ناروا کار کوي نو تا دا غذر خو ته پوښتنه کړې کې دې شي غذر ته ناروا وای نو د ګنا په مرتبه کې پاتې شو اده ولرور دلائل لټای دا غسری ګناه لده سکے د جواز دلائل لټای نو د پیزان کفر لو رسولو دی وجن علماء لیکلی چې په دې دوکه کې دل نری پکار زود ابتدائی بسنګ او انتها بسنګ شي وکان من الکافرین او ذل کافرنا یا شود کافرنا وقلنا موږ فرمایلو یا ادم اسکن اے ادم علیہ السلام اوسیگا انت وزوجک الجنتا او استاد بیبی په جنت کې وکلا خوراک کوي دواړه منها د دې جنت د میونا رغدن فراخی شراب حیسو شیتما کمزی چی خوخشیستا سود دوارو ولا تقربا دوارا منیز دیکی گئی ها ده شجرت دیونتا او کنیز دیشوئی فتکونا من الظالمین نشیب دزیاتی کونکو نپخ پلو زاننو دیکیم سو خبرو ته سوچو کئی اید احلیل مو اختلاف دے چې دا آدم علیہ السلام دا بی بی پا کم وقت کې الله پیدا کا ذکر آغلی چی دا دا غید دیکین پختائی نا پیدا شوی اے خزی دسا نا پیدا دی دیکین پختائی نا نو دا دای که بخام خادا سی کو گوالی وی او که او سره وی زور اوری ما نیغو می نو جی او پالوان وی ما که زور سا پختای نیغو می نو جی پختای نیغی غو بطا سواز بطیو باسی ما تبیکی نو تالا وی پس خبرو با چی شمپوشی که چی اللہ و رسول داغی دا چی شمپوشی حکم کرے نو باز علماء یو قول ذکر کرے بازی وی داد دخول الجنت نرست پیدا شوی یعنی جنت کی پیدا شوی حوا بی بی رضی اللہ تعالی عنہ خو اکثر علماء دا وی چی انہا خلقت قبل الدخول د جنت د دنکی دو نمخ کی حوا بی بی پیدا دا و دخلا معن او دوارا یو زیوردن نشوی او ظاهر د آیات کریمیم دی ته اشاره کوي اوس کن انت و زوجک الجنه وای کته بی بی پیدا نه د امر خو معدوم لراغه یو شی نشتا او حکم ولو شو چې اوسېګا که پوینه شی په مسله باندې که چریته وی چې پیدا نو او دلته اوس کن انت و زوجک الجنه تکم علماء چې وای د جنت د دخول نرس پیدا شونه بیا خو امر د دنکی دو معدوم تو شو اگر چې د الله په علم کې دا خبره موجوده و دا جواب کې دی شي سیاق د آیاتم دا تقاضا کوي محققین مفسرین وای امام ابن کثیر وای چې ان حوا خلقت قبل دخول ادم الجنه حوا بی بی پیدا کړی شو او مخکی د دنکه دود ادم علیه السلام نه جنت تا وقد صرح بذلك محمد ابن اسحاق محمد ابن اسحاق هم دا سویلی دا خول ذکر دلګو دا تاریخ امام دی دا ارچا خبر په خپل فن کې سوی محمد ابن اسحاق راوی دی او دے امام د تاریخ لے یو خدا و جد غر قول دادے جداد جنت نمخ کی پیدا شو دویم دادے دا کم جنتو چی اللہ آدم او حوا علیہم السلام توئی چی پکیو سے گئی آیا دا پزمکا کیو که پا اسمان کیو نا اکثر محققین وای چې دا په اسمان کې د معتزله او د قدریو قول له چې به انها فی الارض ما ابن کثیر وای معتزله او قدریه سوای وای دا په زمکه کې یو باغ پزمکه کیسو یو باغو. نو دا قول اهل سنت د معتزله او قدریه او ذکر کړي. تفسیر مدارک کې موي وی هی جنت الخلد التي اوعدت للمتقين. دا اغدا مشگیری جنت و جداغی وعده دا پرزگار و سرشوی. نگور الجنه کی الافلام دا تعریف دے. ابیا مدارکوی وقالت المعتزلتو کان بوستانا بالیمن. وی دا پا یمن کی او باغو. دا دا معتزلہ و قول لے. او معتزلہ زان لدلیل سو پیش کئی. ولأن الجنة لا تكليف فيها ولا خروج عنها. په جنت کې خو پچا تکلیف نشي دا به خوري او دا به نه خوري. ا په جنت کې چې ورزنه شي بیا تي شکرو زینا حضرت آدم عليه السلام او حوا بيبي ته دا به خوري دا به نه خوري. جنت کې خو څوک مکلف ني. پوښوي په سوالاتو د معتزله سی وي څو خبره کوي معتزله وایا تعالی وا او ته دې کنه زکه خو بیرونی وی کنه بای ته پکې کله نه کله یو شی په خوب هم کیا سور مقصدی خبره ده نه لاړه زکه خو ځواب لیکل کوي وی ټول کار په منلو کې ده سکه ده همون bale منو چمړو شو بای بیا کو فائدہ راکی اتا سو پښتانه او متل کوي وی دا مارو دیو بلشی دوستی وی اغبالوی دا کوک مقبطوی دا شرازم دی غار تمال تکلیفی نو اغبا نمانل یو رس شراغ مار نیغ نیغ پروت تی دوی چه ننی جوڑ خبره منلی یا مڑو وی او دی منل خوال دی او منل چه مڑ شویا بای نو تاسو بیا لیکل کبر کې کوای و بیا کبر کې پتاسو لیکلو لسو پریزی دا لیکل خو عبادت تی او ریو سڑے او ری. نو یو عبادت شو چې ګوري دوی باندې لیکل کای درې عبادت شو. دا زمونږ علما وای وای دا عالمانو سیاهی په فرض د قیامت د شهدا او د وینې سره تللې کیږي. ځکه د شهید وینه د اسلام د بلندۍ د پاره تویږي. نو تاسو دا صحیح سره پاره ده دا هم د الله د دین د بلندۍ د پاره ده. وګوره لیکل کوي د بازي عالمانو مبارک کتابونو لیکلي په خوا به قلم جوړولو. نو الله یو عالم لزر کې واجو قلم چې به جوړ کو خسړي به سنبال کړ. وروي دا غینا دومره خسړي جوړ شو د وفات په وخت کې وصیت وکړي مال جو به ګرموي په دیو بکای په دی باندې ګرمه کای. دا الله ته وبهانه و چې ما رب ما استاد دین دور لیکل کړي ادمره قلمونه می جوړ کړي چې هغه خسړي دومره ډیرو چې زما د غسل د وفات او په پیسې شوي پاغي ګرمه شوي. دا مهنت وی خواري وی حکم طالب کی چې خواري ماري را به ودا شي چې د لوس پته ونه لګی دا ورم معتزله او دو اعتراضونه وکړ. نو اهل سنت دا غي جواب دا کوي وی جنت نبا اغا سوک روزی نا چه ده ده خپل عمل ده جزا ده وجه نوردن نشو. ایش مونگو تاسو اللهم دی ده ایمان و عمال صالحه ترزن کدن نصیب کی کده دی وجه نوردن نشو بیاتی بارکی دل نشتا. خوی کسو کسی وردن نشو لکه نبی علیہ السلام لیلت المعراج کی وردن نشو رابار شو تی بیا اخو د خپل عمل د جزا و خپل راضی شړې وفات شي. رسول الله علیه السلام وردن شو را بار شو او اید اهل جنت ته مکلف بنی. اهل جنت به مکلفی په جنت کې منزونا روجی نیول نشتا. خود معرفت خداوندی او توحید تکلیف مکلف بار شو کی رب التم پی جنې او د توحید مسلې باندې بالتم مکلفه. واهل الجنه يكلفون المعرفه والتوحيد. جنتیانو باندې کومزه او د سودا سي نشتا خود معرفت خداوندی او د توحید مکلف وي. قران حکیم ګور د دې داسي او صاف ذکر کړی دي چې هغه د جنت خل صفات دي او دی باندې ګور وای د اهل سنت والجماعت اجماع چې دا جنت جنت الخلد کوم نه چې آدم علی السلام الله را کوس کړي نو څوک چې مخالفت کوي د امت د اجماع مخالفت کوي. قران هم داسې اوصاف ذکر کړي چې هغه د دنیوي باغ نه لکه ګورې سورۃ طه شپاړسمه پاره کې شپاړسمه پاره کې سورۃ طه وګورې آیات وګورې واللسم نمبر آیات نو وګورې فقلنا یا آدم نو فرمایلیو مونږه اے آدم علیہ السلام ان هاذا عدو لک بشک دا ابلیس دشمن ستاره ولی زوجک او استاد بیبی د پارم. قران ساجیب کتاب دے وی عدد لامیو کا ولی زوجک والے وی جی کدا مسئلہ خی آدم علیہ السلام نو وی گوری دی ستا بیبی سره ستا د وجن دشمنی ده اغه سره مستقله دشمنی ده د شیطان موږ سره دشمنی ده آدم علیه السلام د وجه نه هر چا سره مستقله دشمنی ده کپوی نو شی په خبره وا کله د چا د وجه نه دشمنی د شیطان دار چا سره سره مستقله دشمن ولې زوجک کوي ورستا د بیبی دشمن ده مستقل ستا د وجه نه نه فلا یخرجنکما من الجنه نو خامخا دے دی اون سڑی تاسو دی جنتنا رومت نباسی فتشقا ورن مشقت و تکلیف کی بواکیشی. ایغا مشقت و تکلیف سرے جنت کی خورت تیار ملاوی دل عدل تا بکاری ابیا بری بی بیا با غوڑے بیا بی پتنور پخے دا دا کڑاو جون دے دا سرے دا کڑاو جون دے فتشقا اما شو دا مشران یو مثال ذکر کوي و یو پلار بچی نه وی دا چې څوک نه پټیلا چې څو کرو دا غوړې ژوند کرو بیا بیا به اوري وو وای بیا وای بیا به کرو اوري وو به دا وای اور ګران کار دی بیا سانه بزوري لټو یو ډول کې را واغستو بل تورای وی نقدو کې وی ګټو اسب کرو اوري وو سب به باور د تشقاسته وای په مشقت کې به واقع شي بیا به د خپل لاس مزدوري کې کاري با ری بی با پخه با سړې با تو دی با ان لک بشک تا د فارداري الله سجوع فیها چوګه کیږي بن په دی جنت کې ولا تعرا او نب بی جامو کیږي بربنده کی بنا وَأَنَّكَ وَبِشَكَتَ جِلَا تَزْمَعُ فِيهَا تَگِ کی گی بنا پدی جنت کی ولا تدحا اطالب گرمی اونور نرسیگی. دا صفات دا دنیاوی باغ ندی بلکہ دا جنت الخل صفات دی. نگور جنت نا جمہور اہل سنت وئی جنت الخل مراد دے. دلته وی ولا تقربا هذه الشجره دی اونی ته نږدې کیږي ما پتعیل د دیونه کې اگر چې غن اقوال دي خو اهل الملک دي څه دلیل پی نشتا. سو کوئی دا د انګور اونا وا سو کوئی د غنمو بوټه او سو کوئی د کجورې بوټه سو کوئی دین زرو نوا سو تقریبا شپگو پورے اقوال پاکی بازی مفسری نو ذکر کری. امام ابن کثیر چی اوڑیر محتاط مفسر دے اولوی محدثمو اولوی خادم دے دین آوائی وَسْوَوَابُ فِي ذَلِكَ أَنْ يُقَالُ والصواب في ذلك ان يقال حق خبر پدې کې دا چې ویل شي ان الله عز وجل نهى ادم وزوجته بشک الله عز وجل ادم او حوا بيبي عليهم السلام منکړو انکل شجرتن بعینها د خوراک دیوی اونی د میونه چې هغه معینه و من اشجار الجنه د جنت د اونونا ولا علم عندنا بأي شجرة كانت للتعيد موږ علم نشي چې دا کومه ونه کوم بوټه لئن الله لم يدع لعباده دليلا على ذلك في القران ولا من السنه الصحيحه الله بندگان له دلیل نه بیان کړي نه په قران کې او نه په سنت صحیحه کې الله په غمه چې کومه ونه وا دا تاریخی خبرې دي او تاریخی خبرونه څه ضرورت دي نو قران سنت کې د دیونی پتعین څه دلیل نه راغله امام فخر الدین رازی په خپل تفسیر کې وایي تفسیر کبیر کې وایي چې غره قول داده چې د دیونی تعین نشتا امام روح المانی وایي والاولى عدم القطع والتعيين كما ان الله لم يعينها باسمها في الايه غره خبر دادا چې نشواله د قطع او د تعيين د دیونه پته نه لګي لکه الله په دې آیات کې هغه معينه کړې نه ده ولا ارى ثمره في تعيين هذه الشجره او ای څه فائدہ نشته نو کته داونه معلومه ک قرآن د فائدې خبرې کوي الله امتحانا نوی دی دیمونی میوه بنفره نو که دی دی پا سرگن دیدو که زمون سفایده وی نو آبه مراته ویلی وی دغشان امام قرطبیم وی امام بیزاویم وی والاولا اللہ تعین فی الآیا لعدم توقف ما هو المقصود علیه وی آیات کی اولا خبر داده چی دوونی دی تعین پتا نلگی چی کم اوناوه ځکه زموږ د دین څخه مقصود په دې باندې موقوف نه دی چې ګنی چې داونه مو پیژندنو دا مسله به محل شي اکه مو نه پیژندنو دا مسله به نیمګړی پاتې شي د دینی مسلې څخه توقف په دې نشتا اگر چې عوامو کې مشهور د غنمو بوټه دی وګوره قول داو چې دیونه پته نه لګي ولا تقربا هذه الشجره منزدې کې غي دواړه دیو نه تا ورنک نزدې شوي فتكونا من الظالمين نو شي بد زیاتی کوونکو نه پخپل ځان باندې دلته ګوره مساله د عصمت الانبیاء دا انبیاء او توکل نسبت د ظالمین د لفظ کې کله د ظالمین خدا اهل سنت والجماعت مسلک سره نو شیخ علی القاری وای په مرقات لومبلی جل کې دی حدیث دلان دی ویلی چې د منافق نخې درې دي دا تقریبا 55 نمبر حدیث دی د مشکات شریف اوس دا علما حدیث تا نمبر ورکای او غی سر رسل آسان شي نو مولا علی قاری رحم الله و الانبیاء معصومون قبل النبوته وبعدها عن کبائر الذنوب وصغائرها ولو سهوا على ما هو الحق عند المحققين انبیاء علیهم السلام معصوم دي د نبوت نمخ کې ورستو دا غټو گناهونو د وړونه اگر که په سهون وي واړو لوی گناهونه ته سهونم نکیږي لکه سړی خطا شو تیر وته وای دا حق خبره د پنيز د محققینو امام قرطبی وای دلتا وقال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالک و ابي حنيفه و شافعي رحمهم الله تعالى وې جمهور فقهاوي کاغه د امام مالک رحم الله مسلک سره تعلق لري او د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک سره او د امام شافعي رحم الله چې انهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر وې دا پیغمبران علیهم السلام د وړو ټول ګناهونو نه پاک دي لکه څنګه چې د لویو نه پاک دي. دا خبره چون کې د عقیدې دا نو شرح فقه اکبر کې موږ سره کوم دا یو کوم او یم صفه کې مولا لقاری رحم مولا شرح فقه اکبر کې وای ولانبیاء علیهم السلام كلهم منزهون اے معصومون عن الصغائر والكبائر اے من جميع المعاصی ثم هذه العصمة ثابتة للانبیاء علیهم السلام قبل النبوة وبعدها وی پیغمبران دو وړو لوی گناهونو نه پاک دي او دا پاکواله عصمت ورته ثابت دي د نبوت نه مخکی او رستم دا مسله اتفاقی مسله دا قفتی محمد شفیع رحم الله عمدل تماری فر قرآن کی وی وی دا سلور و امامان و دا جمهور امت پا دی اتفاق دی چی پیغمبران دا وڑو لوی گناہنو نا پاک او محفوظ دی بعض خلق چی اداوی چی وڑو گناہنو دا دوی نا کی دیشی دا خبر دا جمهور امت پا نیس صحیح و درست نا دا نبی علیہ السلام د گناہونو نصری پاک دی دیده کې آدم علیہ السلام الله دی یو اونی د میوین منا کڑو خوی نحیر شون خوشان د پیغمبرانو لوی دی که یو کار تی پہیر موشی کننو آغیتا تیشان لوی دی نو آغیتا دی گناہ گنتی نسبت کئی تا دی جنید بغدادی رحم اللہ کول لیدان سرولی کئی وی حسنات الابرار سیئات المقربین عام خلق چې ست نه کوي وای نو دا حسنات الابرار سیئات المقربین زاد مقربین په نسبانه ګناهونه حسابيږي لکه اهل علم یو مسله ذکر کړي اما چې د کتاب کې لالي درې نه خوریدلې مې را وای دا مسله خوشته کتابونو کې د کفار او د ملک نه چې کوم جامع راشي ظاهرا پغې پلیتینی نو بلا وینځول او غي کې مشکول شي او درسته اے جامع را لري چې د ملک نه د کفارو ظاهرا څه پلیتینی چې په هغه جامع ته جوړي کې او بي وینځول او غي کې جامع درسته وي و امام صاحب دا فتوا چې ورکنه امام ابو یوسف رحم الله ورته توجه وکنه وې ته پکې خپل مسکه وی هغه له ځی استادې کې نو کوم دایې کې به سو کوم که پوی پېنه شوې په خبره ها پوښي حسنات الابرار سیئات وې ځی استادې کې نو کوم دایې کې به سو کوم نو د انبیاء او شان لوی دک یک تا په هیر او روزو خړه کنا نو کې دې شي د ولایت ځان لږه کې چې وای ولی با اڅوره به خوشاله چې روزه کې یو دو پیاله چې اوس کلی په هیرا چې دې مشکلې روزه لې خراب نشوا خو انبیاو که په هیرم یو کارو کی نو ډېر زور ورکایي سکه ډېر زور ورکایي وګورئ تاسو الله سوره طه کې وې اوس مراړو لیوا شپاړه سم فارکه آیات دې یو سل پین لسم قران یو زه کې یو خبره مجمل اپریج نو بل ذکر داغي وضاحت کوي آیات یوسل پن لسمه ګورای ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما قران خبره بالکل صفا کړي دیو جنما تاسو لري زمدا علما وي ويو آیات او یو حدیث نه نتیجه ما اخذ کو ټول ځان لمه خلقا نو دا غټول رسو کا نتیجه تی اخس کا وی بیشک ولقد عهدنا الی آدم مونگ حکم او وصیت کڑیو آدم علیہ السلام تا من قبل مخکد دی وقت او زمانینا او مخکد نزول دی قرآننا فنسی نوین حیر شویو الله حکم کړو خو آدم علیہ السلام نے ہی رب پیغمبران امرازی ہی رسلا فنسی داغن ہیر شویو ولم نجد له عزما او نو مندل مونگ داغوی دا پارس قصو ارادا د دې میوي د خړو خدا غي نه هیر شوی او په هیر دا کار شو خدا انبیاء او شان لوی دې نو دې بار کې مو ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دې کې مسله د عصمت الانبیاء علما او ذکر کړی ګور د انبیاء نوې چې سوشي نذیت زموږ د علما وای دې ته ذلت وای د ظا په فتحې سرا ظا ذلت دې له ګناه نه وای دې ته ذلت وای او دې ته خلاف اولا وای الکه یو سره په خټو کې روان دی او خپې او خوې د دې تم ذلت وای کذلت الماشی فی التوید لک خوې دل د تلون کی پیدل په خټو کې انبیاء علیهم السلام نه چی شوی دیتا زمونږ علما خلاف اولا وای او دې ته ذلت لفظ وای د ظا په فتح سرا اگر انبیاء علیہم السلام عصمت قرآنم ذکر کرنے قبل النبوت و بعد النبوت دا اگر اید قرآن خبر را اگر ایتا سسور مریم عصمت دا انبیاء علیہم السلام دا نبوت نمخ کے اور رستو سور مریم اگر ایتا داش پاڑا سم پارک رازی او داغی آیات مبارک او گوری والدو لسم آیات گوری یا یحیی خذ الکتاب بقوه و آتیناه الحکم صبیا آیات دی دو لسم دی سور مریم شپاڑا سم پاری اے یحیی علیہ السلام رونی سا کتاب نہ مراد تورات شریف دے بقوت مضبوط والی سرا دا ملو درس و تدریس پنیت پلاسو کراوالا لکہ سورہ بقرہ کی یوسو آیات نفس بقوت لفظ رازی علت بقوت ما ناگان بوکو و آتیناہ الحکم صبیام حکم یا معنا ورکړې مو غوي ته علم یا پیغمبري سوبيا فما شموالکه ما شموالکه مو غي ته سکړو پیغمبري مو ورکړې وا اوس موږ مدینه مو ورکړو نا بچې وي وي استاد سوال واښولو عام مشهور دار چې سلويخ کاله پسې پیغمبرانو ته پیغمبري ملاوي وي آیا پیغمبرانو ته د دینه مخکم ملاويږي نو یې ما جواب ورکوایا اتمی وې نو یې انا کړه لاله کې قراله وی چاله ورنه کې 1500 قیمته 1500 ریال قیمته پیسې په ورباړ انعام کې سرا کې انعام کې پیسې راکې دارغو عینکه راکه د قران بیا او باز تماشو مالکم پیغمبري ملا او دا عدل تو علماء لکلی عبد الله ابن مبارک رحم الله وای اغه وای امام معمر وای قال الشبيان ليحيى ابن زكريا عليه السلام ما شمانو يحيى عليه السلام توي اذهب بنا نلعب زچ لاړ شو چې لوبي وکو نو دا وړو کې ماشوم دی او سو کال ورته وای مال اللعب خلقنا وای مو خود لوب د پاره نیو پیدا کړی شوی وړو کې ماشوم په امر ده او دی وای موږ د لوب د پاره نیو پیدا واته نه الحکم صبیا عدل تو علماء لیکلی ابن عباس رضی الله عنه وای کمه معشوم او معشوم چې په وړو کوالی کې د بلوغ نه مخکې قران زده کو ندام دی آیات لا نراي واته نه الحکم صبیا لکه الحمدلله ته مسلمانانو معشومانو معشومانې وړي وړي ویو قران ختم کو تاسو نو ما یاره قاری حذیفہ صاحب لاړو د آل کراچۍ د حفاظو امتحانو دی وړه معشومه معشومه چې د ترازی خو معشومه یې کنه چې د سړو مخ کې راځي وړه هغه پټول کې نه مو ګټلو اینام د حفظو د تش د تجوید نو نغې له به یو آیات وې د دې نه وای نو چې غيات به او بده سره روانه و بیا چې تاب وې چې د ټول قران ولې شامه خل نه ولې ته چې یو پان به بیا به ولې بل ځای نه وې ناغه زنه به دا سی وی د اوس دور باز حافظان قران په خینا ور د په خولو کوشش وکړي چې دا در د خص شي پوخ شي دارنګې دې صورت کې وګورئ آیات یو کم دیر شم یو کم دیر شم آیات وګورئ اے وایته د پیغمبرانو د اسمت ته پوسکې راشد مور پغیګه کې دی یو ماشوم پیغمبر خبره واورا اے مریم بی بی عیسی علی السلام پغیګه کې نیول او قوم تراله ای ورتوی ستاپلارو مور خو ناکار نو دا بی واد او بی خاوند د بچی څنګه راړو فاشارتی له دو بی بی ور توی زمان خود خبرو نرو جا کسوک تا پوس کوئی دی غیگا کی بچی نو کئی فاشارتی دے قالو دی کافرو دی قالو دی قوم ویلیو کیفا نو کلمو من کانا فی المهد سوبیا منگ سرنگ خبریو کد آغا چا سرا کانا فی المهد چی آغا دے پا غیگا دا مور کی سبی یا ماشم ایو عیسیٰ علیہ السلام دا مور پا غیگا کی یو رس دوی شوی لاغو تا دا شہادت دا سراپور تکا قال انی عبداللہ آتانی الكتابا وجعلنی نبیا دا دیو سورزو دا ماشم دا مور پا جولی کسنے قال عیسی علیہ السلام فرمایلی انی عبد اللہ بیشک از اللہ بندے اے مشرکان و تاسخ ممان ابن اللہ جوڑوئی مان با الہ و معبود جوڑوئی زد اللہ جز بندے آتانی الکتاب آراکوی بما تا کتاب و جالنی نبی آجوڑوی بما پیغمبر وجعلني مباركا اينما كنت اتلري پوری داغ بیان دے د چې نبی په جولای کې د وحدانیت دعوت ورکړي اوب په ګناهونو څخه کړشي دارنګي سور انبیاء او ګورای اسمت الانبیاء قبل النبوت سور انبیاء او ګورای ول سم فارکه او دا غی آیات اولو گوری یو پنزوستم نمبر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا وَبِشَكَ وَرْكَنُمْ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تَا رشده هدایت داغوی من قبلو د بلوغ نمخ کی لا بالغ نده خرشت هدایت ورث ملاو ده وکننا به عالمین او مونگا پوهو چی ده دی رشت هدایت دور کولو لائک و قابل لے دارنگی دا سور انبیاء گوری او کمتی آئیم نمبر آیاتو گوری ففهمناها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما ويمنغ پوها ورکڑی وددی فی سلی سليمان علیہ السلام تا او دی ٹولو تا ورکڑی ومنغ حكما وعلما پی غمبری و پوها اے مخ کے یادونو کی داود علیہ السلام پیغمبر او بادشاہ دے یو فیصله ورتراله د چا په فصل او باغ کې ګډي چا سرولی وی دای جو قتل جی دی ګړو دومره تاوان کړي د باغ د مالک څومره چې دی ګړو قیمت ده ناغلوی ناغلی دی دی مالک لور کستا دا گن خدور قیمت دی سمرا چلی نقصان کرے دا پیغمبر دا فیصلہ بالکل درستا و حقا و وی سلیمان علیہ السلام وڑو کے رئی وی ایر دا فیصلہ ما دا سی کرے سنگا وی دا گڑی بورکم دا دی باغ مالک تا چت دا دی دا بچو دا پیو دا وڑو نا فائدہ حاصل و او دا باغ به ورکم د ګړو مالک ته چې ته دې خصمانه کاوه تر دې چې دا باغ زوړ حال تراشي نو ته به مالک له باغ واپس کی او بغړی واپس کی ورته کې د دواړو فائدہ وکنه وا سليمان عليه السلام داوود عليه السلام د خپلې فیصله نه رجوع کا او فیصله د معصوم بچی ولا د معصوم فیصله ده وې قضاوت خبرې کوي پیغمبران فیصله کوي علماء شون دي دا سي حديث کې راغلي دي او دوه زنانه او زړو کې وینځل دا خصوصه سنتي شو په خوابه د شوس هم دي بشران له پته را چرته لخته به بيدو آیا پرده کې زنانه لاړل ته جامي وینځلې نو بچي ور سره پراته دي جامي وینځي دیکې درندر هغې د یو بچې په کې تختولو پایو د دواړو جنگ شو نو دا بچې د کشرې زنانه خو هغه مشره چاله کوه نو داود علیه الصلوۃ والسلام د مشر باره کې فیصله وکا سلیمان علیه السلام وړو کې دی ولاړ دی وایي څه فیصله وکړه وایي داسې وایي چاړه راړه یې دل نیمو ما یو خو شرمخ یوړو دا یو بدل نیم کم د چې د کوم ژوند هغه چې په دې شو چې ما خو یې سیم وړې زدا بم نیم کی او چې د کومي بچي اون هغه وی الله دې پتا رحم وکي د الله پیغمبر دې له ورکه خو نیم وای با دې له ورکه خو نیم وای ما د ګور پیغمبران د کم عمر په حال کې داسې فیصله کړي دارنګو ګورې تاسو سورې یوسف ګورې عصمت د انبیاء علیهم السلام قبل النبوت د انبیاء سمر الوی شان دے لا ما شمان دی خو اللہ اور سرد وحی خبر کئی پل سمایاتو گرید سور یوسف عصمت الانبیاء قبل النبوت سور یوسف پل سمایاتو گرید فلما ذهبوا به ارکل چدی یوسف علیہ السلام بوتلو واجمعوا اتفاق کړو ای جعلوه چور غرزوی غافی غیافی غیابت الجب پیو ډټکی د کچکوی دی خو کی تور غرزولو وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وحي کړو موږ دی یوسف علیہ السلام تا لتنبئنهم بأمرهم چې خامخا خبردارې بور کی دوی ته پدې کار د دوی چې دارې دای بدر تمخلو دروم او د سوال ګرو په شکل کې به ودروم اتبتی تپوس کې هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون وهم لا يشعرون ودیبدی فی جنینا دوهم لا يشعرون دو مقصدونه یا بای دای بتا پی جنینا چې تو ورته خبر ورکې چې دا کنه زمونږ غرور دی چې موږ د دروغ والد لویلی چې شرم خوړلې یا وهم لا شرون زم معنا دا وا الله ول وہی کولا رونه د کوی پغاړ ول اړ دې دای خو هم ګنې موږ یوازې پریخو او سره الله خبرې کوي دای خو یوازې مکو او دا الله دومره لوی قدرت ته دلته اهلی المفسرین لیکلي تاریخا وی جبریل علیہ السلام دا ارسر او چیرون یوسف علیہ السلام کوئی تا غرزولو نو رب کریم ورطوی دو کرون یوسف کوئی تا غرزولو خو جگو رہے ویخلا در نو نرسی گی نو دم بر تیزی سر پرواز کرے اللہ ملائکو نو دم رتا اللہ بسم رتا قتی چیاسو رسیدو اللہ سی ولنی ولی وروغن تی پا گٹا کینولو چې د جبرئیل د پرواز دومره لوی طاقت ته د رب کریم به څومره لوی طاقت هي. وګوره ماشوم دې ورته وه کیږي ماشوم والی کې د نبی دا دومره لوی شان دی چې الله ورته وه کوي الله ور سره خبرې کوي چې ګوره دیرونو خو ته کوی تار تاو کې خو ته فکر مکوا دایله بد دی ګنا او د دې ظلم خبر ورکي وهم لا شعورون دو ماناګر دای په دې پیجن نه چې خبر ورکي یا وهم لا شعورون دای په دل نه چې وਹੀ ورتکیږي دغه شان وګورې سوره قصص شلم پارکه عصمت الانبیاء علیهم السلام قبل النبوه شلم پارکی سوره قصص رازی داغی آیات مبارکه و گوری سوار لسم نمبر ولما بلغ اشده واستوى آتیناه حکما و علما وکذالک نجزی المحسنین ولما بلغ کلچ رسیدر موسیٰ علیہ السلام شده خپل زوانیتا وستوا دا عطف تفسیری دے دا شده دا پارا او برابر شویو آتیناہو حکما و علما ورکڑی مواغویتا فقہ حکما نمرات فقہ دا و علما او علم دا دین ور دین وال علم ورث ملاو دے وکذالک نجزی المحسنین او دارنگی بدلی ورکو منگا خیستا ملکو انکتا دامبی آورو کوالکم دیر لویشانوی تاسو تب تاریخ کی معتبر خبر راشید رسول اللہ علیہ السلام معشوم والی کی کعبہ جوڑے دا تریم گٹی چلی او دیم چلی نورتی وی دا لنگ کدی پرانو سو پوگا دی کی خونو کل پوگا سشیکی دی گٹا پیا زور نور کئی او کمی سنم دا عربو لوی وی ایتش کمی سکم بدن خکاری نا روی دا اللہ حبیب چی لنگ پرانو ستو نو بی خود پریوتو اے نبی دی خود لنگ پرانو ستو دمرا اثر پای راوستو خست بی خودی را لا دا غوی د وړوکوالی شان ده د دامبیا او شان په وړوکوالی کې سوي لوی وي وګور کفارم مانی نو مسلمان ته وي تی څنګه نه مانی چې دا د ګناهونو نه پاک دي دا معتبر تاریخ لیکلي د نبی رسول سلام نیکه د عربو مشورو عبد المطلب نو نبی رسول سلام یتیم وې دې به جولای کیو او مشور ټول جرګې مار به د عربو ناشتو نو عبد المطلب بوي ان علی ابنی هذا لشان وی زما یا بډې بجوان دی به خو اوره عربو زما د دې بچی به او لوی شان وی ور جولای کی پیژندو جولای کی سر ان علی ابنی هذا لشان زما د دې بچی به او لوی شان وی حتا سو تاریخ کی کثری جنبی رہے اسلام د ابو طالب په قافله کې سفر لاله نو یو راهب دی قافلې لرا کوش هو او دای دې د روټۍ دعوت ورکو ردی چې روټۍ لرا لل نو رسول الله عليه السلام ته وی چې دا او خان سمباله وا موږ روټۍ لاله شو راهب ولوي دا روټۍ خو مې دی وډو کې د وجه نه تاسو لکړي تاسو لا ما روټۍ سو کوله تاسو په دې لار تیری گئی نو می دربارې سلام کړي نه کلام نو نبی علیہ السلام راغه کې ناستو نو یې دونه سورې لاله نو نه بیا راته او شو سورې په جوړ کو نو د پیغمبر شان دا دی اونې پیژني غټې پیژني خو بدبخت او بدنصیب او نه پیژندو اغه نور څه نه کوي په دې کتاب لیکي چې دی پیغمبر دا ګنا کا او دا او کا انبیا چا پرې نه خل صحابه چا پرې نه خل تاسو د ځان ته پوښ کوی یا بھائی نبی علیہ السلام د وړو لوی ګناهونو نه پاک وي. بیا راځي بھائی تفریح کو کوي زړه.